Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise batılda, tağutta, putlar yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen çok zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınca işlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar. Ve arkasından Rabbimiz savaşı bize için yazsın. Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen, bizi savaştan uzak tutsan olmaz mıydı? Dediler. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar hakkı gelinmez. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sert ve sağlam kalelerde olsanız bile, kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tandır derler. Başlarına bir kötülük gelirse, bu senden derler. Hepsi Allah'tan. Bu adamlara ne oluyor ki? Bir türlü laf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük kendi nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak Allah sana yeter. Kim Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermez. Baş üstüne derler. Ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onları aldırma ve Allah'a dayan. Sana vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık, onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen yayarlar. Halbuki onu Resul'e ve aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi bu haberleri, kim iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size lütuf ve rahmeti olmasaydı, tek azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkası sebebiyle sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et savaşa. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar, güçleriyle size zarar vermelerini önler. Allah'ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir. Kim iyi bir iş aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir. Bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile selamlayın. Yahut ani ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Allah ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur, elbette sizi kıyametle toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kendi etiketi yüzünden baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğru yol olamaz. Siz de kendileri gibi inkar etmek istediler ki onlarla bir şey olasınız. O halde Allah yolunda göç edince kadar onlardan hiçbir dost yok. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranıza anlaşma bulan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna, Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir ve sizinle savaşmazlar, size karşı barış teklif ederlerse bu duruma Allah size onun aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar. Eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez, yani barış teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar üzerine sizin için apaçık bir yetki verdik. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olmaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir fidye vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola.

senden fetva isterler. De ki, Allah baba ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de, onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı onundur. Kız kardeş ölüp çocuğu olmazsa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise, erkeğin hakkı iki kadının payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Evet, Nisa suresinin tamamını okuduk. Üzerinde başından itibaren durmaya başlayacağız. Bakalım kaç gün sürecek veya kaç ders yapacağız. Nisa suresi önemli bir sure. Tabii Kur'an'daki bütün sureler önemli. Ancak Nisa suresi Müslümanlar arasındaki toplumsal ilişkilerin, insan ilişkilerinin oluşmasında ve Müslümanların yaşadığı yerde birlikte yaşayan diğer dinlere ait insanların, Yahudilerin ve Hristiyanların, ki Hristiyanlar yavaş yavaş Müslümanların ilgi alanına girmeye başladı ama en önemlisi Yahudilerin ortaya koyduğu ilişkilerde temel noktaları Nisa suresi ele almakta. Nisa suresi ile ilgili daha sonra oluşturulan hukuk prensipleri Müslümanlara ait hukukun temel yapılarında teşkil ettiğini bilmekteyiz. Onun için Nisa suresinde işlenen konuların özlerinin doğru kavranılmasında bizler için de çok önemli, geleceğe yönelik hukuksal prensiplerin, ilişkiler düzeninin oluşmasında bize kılavuzluk edeceğini, bizim toplumsal olayları, insan ilişkilerini doğru anlamamızı sağlayacağını şimdiden kavramalıyız ki ona göre dikkat etmemiz, ona göre ortaya konulan ayetlerin özlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. O Allah ki bizi kuşatmıştır ve sürekli korumaktadır. O inansın inanmasın yarattığı bütün varlıkları korur ve kuşatır. Buna temelden inanır ve buna bu şekilde iman ederiz. İnanmamış olsak da, yanlışlar içinde olsak da ve hatalarımızda ısrar etsek de o Allah yaratıcı olarak bizleri kuşatmıştır ve koruma altına almıştır. Bir bakıma özellikle insan için meseleye baktığımızda Allah yarattığı ve yeryüzüne imtihan için gönderdiği insana imtihanın şartlarını oluşturabilmesi için ona verdiği özgür iradeyle kararlar vermesi ve bu kararlarından sorumlu olması ve yine ona verdiği yetkilerle, ona verdiği özelliklerle ister iman ederek yaşamına devam etmesi, isterse inkar ederek yaşamına devam etmesi için insana verdiği özgürlüğü temel alan esasları ve bu esaslara ilişkin her türlü dayatmayı ortadan kaldırmayı Allah koruma sıfatıyla temel alır. Bu açıdan koruyan ve kuşatan olarak Allah her insanın başka insana baskı yapmaması koşuluyla inandığını veya inanmadığını yaşama hakkı verir ve bundan dolayı da sorumlu tutar. İnsanlar arasındaki kadercilik anlayışın veya bugünkü deyimle arabesk anlayışın veya geçmişte Müslümanlar arasında tartışılan kaderiye anlayışının Allah'ın kuşatma ve koruma kavramlarıyla hiçbir alakası yoktur. Bu kavramların hepsi onların dışındadır ve Allah kuşatma ve koruma kavramıyla kaderiyeciliği reddetmiştir. İnsana sorumluluk yüklemiştir. Zira kaderiyecilik sorumluluğu kabul etmemek, sorumluluğu başkasının sırtına yüklemek anlamındadır. Ve insanların da özellikle inandım diyen insanların da ortaya koydukları performansta sorumlulukları hemen bir an önce yaratıcıya yıkma noktasında, kendilerini sorumsuz kılma noktasında şeytanın verdiği vesveselerle kendilerini kurtarmayı düşlemişlerdir. Onun için Allah kuşatma ve koruma kavramlarıyla insanlara şunu söyler. Size verdiğim hayatta sizi koruma altına aldım. Size verdiğim yetkileri istediğiniz gibi kullanacaksınız ve bundan dolayı sorumlu olacaksınız. Ve sizi kuşattım. Sizin her yaptığınızı bilirim. Her yaptığınızı görürüm ve sizin sadece yaptıklarınız değil, duyduklarınızı, düşündüklerinizi, hayallerinizi, düşlerinizi ve kalbinizden geçenleri bilirim. Çünkü ben kuşatan olarak sizin her şeyinizi kuşattım. Ve korurum size karşı yapılabilecek her türlü baskıyı, zulmü bilirim ve bunu yasaklarım. İman edenin inkarcılara baskı yapması inanmalar için, inkarcıların iman edenlere baskı yapması, inkar etmesi için Allah tarafından yasaklanmıştır. İşte bu koruma sıfatıyla kadiriyecilik anlayışını engeller. Yeryüzündeki yaşamda da aynı şekilde insanlar fakir doğduk, fakir yaşarız. Kafir doğduk, kafir yaşarız. İnkar ettik, inkarlı yaşarız. İman ettik, imanlı yaşarız gibi basma kalıp kendilerine sınırlayan kavramlara tabi değildir. Her an her şey değişebilir. Her an inkar eden, imanlığa inanan bir insan olmaya, inanan bir insan da her an küfre sapabilir, yanlış yapabilir, ters bir noktadan gidebilir. Bu özgür iradesiyle, kalbiyle, düşünceleriyle, fikirleriyle verdiği bir karardır. İşte bu noktada Allah insanlara bu noktada karışmamakta, onları koruma altına almakta ve imtihanları gereği, imtihanları sürecinde ne yapacaklarına bakmaktadır. Ve bu noktadan da Allah her türlü zemini, fırsatı insanlara vermiştir. Onun için işte toplumsal konulara bakarken, insan ilişkilerine bakarken Allah'ın ön planda tuttuğu şey çok önemlidir. Onun için ey inananlar diye başlamaz, ey insanlar diye başlar. İster inkar etsin, ister iman etsin. Allah'ın söylemi bütün insanlar içindir. Bütün yarattığı insanlar için Allah onları imanlarıyla, inançlarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle ayırmadan onlara temel bir hatırlatmayı yapar. Bu hatırlatma nedir diye baktığımız zaman Nisa suresinin 1. ayetinde "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, yani hepiniz bir tek nefisten yaratıldınız. O bir tek nefis insanlık nefsidir. Bütün insanlar aynı tür insanlık yasasından yaratılmıştır. Nefis burada yasadır. İnsanlık yasasıdır. Ey insanlar, sizin hepiniz insan olarak yaratıldınız ve insanlık nefsinden yaratıldınız. İnsanlık yasalarından, insanlık kanunlarından yaratıldınız. Biriniz başka, biriniz başka değilsiniz. Bütün insanlar, yeryüzünde yaşayan hangi kavimden gelirse gelsin, hangi ırktan gelirse gelsin, hangi dinden olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, ister Allah'ı kabul etsin, ister reddetsin, ister ateist olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ne olursa olsun. Bütün insanlar insanlık yasasına göre yaratılmıştır ve bu yasa gereği hareket ederler. İnsanlık yasasına göre yerler, içerler, uyurlar, çalışırlar, hayatlarını idame ettirirler. İnsanlık yasasına göre doğarlar, büyürler, yaşarlar, hastalanırlar, ölürler. İnsanlık yasasına göre akrederler, fıkrederler, düşünürler, özgür iradeleriyle karar verip sorumluluklarını üstlenirler. İnsanlık yasasıyla rüyalar görürler, geleceğe dair düşler görürler, hayaller kurarlar ve fikirler edinirler. Aynı haklarla hareket ederler. İnsanlığa Allah hangi hakları tanımışsa bütün insanlar aynı haklara sahiptir. Değişmez. İnsanlığından doğan bütün haklara insanlar sahiptir ve çünkü bütün insanlar o yasadan yaratılmışlardır. Her insanın sapıtma özgürlüğü vardır. Her insanın inanma özgürlüğü vardır. Her insanın dünyadaki Allah'ın verdiği nimetlerden yeme içme özgürlüğü vardır. Her insanın doğru veya yanlışı yapma özgürlüğü vardır. Her insanın pişman olup af dileme hakkı özgürlüğü vardır. Her insanın insan olarak dünyada yaşama özgürlüğü vardır. İşte imtihan bu özgürlükleri kısıtlayan her türlü şeye karşı Allah insanı koruma altına alır, imtihan gereği ve bu koruma altına aldığı insanlara karşı yapılan her türlü baskıyı ve önlemeyi Allah zulüm olarak değerlendirir. Allah mesela sadece inanmış bir insanın inkarı için baskı yapan, onun üzerine baskı kuran, onun hayatını tehlike altına sokan bir insana zalimsin demez, zulmediyorsun demez. Aynı şekilde inanmış bir insanın da inkar eden bir insanı baskı altına alması, onu zorla iman ettirmeye götürmesi ve onun hayatını iman ettirme noktasında, zorlama noktasında baskı kurarak hayatını tehlikeye sokacak şekilde özgür iradesine musallat olmasını da Allah zulüm olarak telakki eder ve onu koruma altına alır. İnanana der ki bırak onu. Ben ona gerekli hesabı soracağım. Seninle alakalı değil. Sen sadece uyarıcısın. Sen sadece ona iyilikle hatırlatıcısın. Baskı altına alıcı değilsin der. Baskı altına haddi aşağıda uyarmanın ötesinde, tebliğ etmenin ötesinde, ikaz etmenin ötesinde baskı altına alırsa inanacaksın. İnanmazsan seni öldürürüm, seni işte şöyle yaparım, seni böyle yaparım derse bu zulümdür. Bu baskı altına almak zulümdür, bu haksızlıktır diye Allah tarif eder. İşte koruyan ve kuşatan olarak Allah Nisa suresinde bu temel hakla, bu temel haklı ortaya koyarak, bu temel yasayı, bu temel hakkı ortaya koyarak sureye başlar. Ey insanlar, sadece inananlardan bahsetmiyor Allah. Bütün insanlar için aynı şeyi söylüyor. Ey insanlar, sizi bir tek yasadan yarattım. O yasada size tanımış olduğum haklar neyse, o yasada size tanıdığım sorumluluklar neyse, o yasada size verdiğim özellikler neyse, size verdiğim yetkiler neyse, size verdiğim özgür irade neyse, işte ben bu yasa gereği verdiğim şeyleri kuşatırım, korurum ve garanti altına alırım. Ve sizin yasanıza uygun olarak size eşlerinizi var ettim. Eşleriniz aynı yasadandır. Onlar da insandır. Onlar da insanlık yasasına tabidir. Yahudilerin uydurduğu, Yahudilerin Tevrat'a yalan olarak naklettiği veya aralarında dolaştırdığı, efendim işte Allah kadını Adem'in kaburga kemiğinden yarattığı, işte onun işte nefisten yaratmak o demektir anlamında değil. Bunlar hepsi safsata. Allah insanlara hitap ediyor ve insanlara diyor ki, ben insanları tek nefisten yarattım ve ona eşini de aynı yasadan yarattım. Bir erkek hangi yasaya tabi ise kadın da aynı yasaya tabi. Bir erkeğin sorumlulukları neyse kadının da aynı sorumlulukları var. Bir kadının, bir erkeğin yetkileri neyse bir kadının da yetkileri aynı. Bir erkeğin inanmak ve inanmamak konusunda özgürlüğü neyse kadının da inanmamak ve inanmak hususunda özgürlüğü aynı. Sadece aralarındaki fark kadın özellikleri ve erkek özellikleri. Ama temel yasa, insanlık yasası olarak aynı. Aynı şekilde yemek içmekle hayatını sürdürecek. Aynı şekilde hayatını çalışmakla, kazanmakla sürdürecek. Aynı şekilde Rabbine, aynı şekilde sorumluluklar üstlenecek. Aynı özgürlüğü taşıyacak. Yanlışında kadın veya erkek af dileme noktasında aynı haklara sahip ve yanlış yapma hakkına sahip. Doğru yapma hakkına sahip. Doğrusunda sevap alacak, yanlışında da sorumlu olacak. Hatalarında sorumlu olacak. Onun için ey insanlar, aranızda erkeklerin insan olarak sadece erkekleri görmesi yanlıştır. Yanınızdaki eşleriniz kadınlar da sizinle aynıdır. Onlarla eşitsiniz. Onlardan bir farkınız yok. Aynı yasayla yaratıldınız. Sadece onlar dişi, siz erkeksiniz. Ey kadınlar, sizin de hayata bakışınızda, varlıklara bakışınızda erkeklerden bir farkınız yok. Erkeklerin sizden bir farkı yok. Aynı yasaya tabisiniz. Eşitsiniz. Onun için Rabbinize hürmetsizlik ederek sizi eşit yaratmışken, aynı yasadan yaratmışken, sizin aranızda bir fark koymamışken, siz eğer kadın ve erkek arasında bir fark yaratırsanız, eğer kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik yaratırsanız, bu Rabbinize karşı yapılmış bir hürmetsizliktir, bir saygısızlıktır. Allah'ın yaratmış olduğu insan varlığının dişisine ve erkeğine farklı bakarak, dişisini ve erkeğini farklılaştırarak, kadını erkekten, erkeği kadından ayırarak ve birbirlerine farklı değerler vererek bir fark yaratmanız, aynı yasayla yaratılmış olmasına rağmen kadınlar veya erkekler, siz Allah'ın eşit yarattığı, aynı nefisten yarattığı, tek yasayla yarattığı ve birbirine eşit kıldığı varlıkları farklı yaratmanızdan dolayı Rabbinize karşı hürmetsizlik yapar ve ona karşı bir saygısızlık yapmış olursunuz. Yani şunu dersiniz, ya Rabbi, sen her ne kadar insan olarak kadın ve erkek bizi eşit yaratmışsan da biz sakın ha, biz böyle anlamıyoruz. Mesela erkekler, bizim için erkekler kadınlardan daha üstündür. Veya kadınlar, bizim için kadınlar daha üstündür, daha farklıdır. Biz aramıza farklılıklar koymak istiyoruz dediğimiz anda bu Rab'be karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Veya hayat yargılarımızda veya hukuksal yargılarımızda veyahut da insanlıkla ilgili değer yargılarımızda eğer kadınlarla erkek arasında bir konum farkı, bir eşitsizlik farkı yaratmaya kalkıyorsak ve bunu da iddia ediyorsak ve bu noktadan hayata bakıyorsak o zaman Nisa suresiyle başlayan toplumsal ilişkilerdeki temel dinamikleri ilgilendiren ve Allah'ın uyardığı ey insanlar ben sizi erkek ve kadın olarak tek nefisten, tek rasadan, tek yaratılıştan yarattım. Aynı kurallarla, aynı haklarla, aynı yetkilerle, aynı sorumluluklarla yarattım ifadesine karşı, "Ya Rabbi sen yalan söylüyorsun, sen bizi aldatıyorsun, biz hayatta gördüğümüz gerçekler şudur, kadınların aynı yetkileri yoktur erkeklerle veya onların özellikleri farklıdır veya onların yasaları farklıdır veya onlar bizimle asla eşit olamazlar, biz onlardan farklıyız" gibi yargılarla giderek Allah'a "yalan söylüyorsun" diyerek karşı çıkarlar ve ona hürmetsizlik ederler, saygısızlık ederler. Onun için Allah Nisa suresinin başında insanları uyarıyor. Sadece Müslümanları değil bakın, bütün insanları. Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı, putperesti, ateisti, herkesi uyarıyor. Ben yarattığım insanı tek bir yasayla, tek bir kanunla yarattım. O tek yasayla yarattığım insana farklılık koyan, onu eşitsizlik noktasına getiren, aralarında bir fark koyan insanlar bilsinler ki bunu yaparak Rabbine karşı saygısı yapmışlardır. Kendisi adına birbirinizden direkte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabalarının haklarına riayetsizlikten de sakının. İnsan arasında eşitsizlik ortaya koyarak Rabbinize hürmetsizlik etmeyin. Aynı zamanda da akrabalarınızın arasında da onların haklarını da riayetsiz ederek ortaya çıkmayın. Bundan da sakının. Çünkü kuşatan Rabbiniz sizi görmekte ve sizin yaptığınızı bilmektedir. Ve koruyan Rabbiniz de herkesin hakkını korur. Yetimlere mallarını verin. Eğer herhangi birisi ölmüş, herhangi birisi dünyasını değiştirmişse ve arkasında yetim çocuklar bırakmışsa onlara mallarını verin. Temizi kirli olanla değişmeyin. Yani size Allah temiz mallar verdi, nimetler verdi. Yetimlerin mallarını eğer kendi malınız gibi algılar ve onların üzerine oturursanız, o mallara kendi malınız gibi sahip çıkarsanız, ne olacak? O çocuklar ne bilir bu malları kullanmaktan, bu malları değerlendirmekten deyip onların varlıklarına el korsanız, bu size Allah'ın verdiği temiz şeylerin yanında kirlilerini kirli bir şekilde ürünler, mallar, nimetler ilave ederek temiz olanı kirli olanla değişirsiniz. Yani bütün sizdeki temizleri kirletirsiniz. Sizin yapacağınız bir şey, yani size Allah'ın helal verdiği şeylere karşılık haram yoldan, herhangi bir şekilde, yanlış yoldan, sakat yoldan, yasak yoldan, herhangi bir şekilde yetimlerin mallarını mallarınıza katarsanız, bütün mallarınız haram olur. Bütün varlıklarınız haram olur, bütün değerleriniz haram olur. Ve siz böylece sizdeki temiz olanları bile içine kirli bir şey katarak, haram bir şey katarak bütün hepsini kirletirsiniz. Onun için o yetimlerin mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Evet, yetimden maksat anne babası olmayan anlamında. Yani anne babasını bir şekilde kaybetmiş ve sizin akrabanız veya sizin işte yakınınız veya sizin komşunuz, çevrenizden olan birisi, o çocuklara sahip çıkıyorsunuz. O çocukların da annelerinden, babalarından kalan bir şeyler var, kendi malları. Ama eğer velisi olduğunuz, yani yetim düştüğü için topluma çıktınız dediniz ki veya toplum yargılarıyla, işte mesela Allah göstermesin, her birimizin kardeşleri var, her birimizin kuzenleri var. Birinin başına bir şey geldi ve onların çocukları kaldı. Çocukların aklı ermiyor. İster istemez toplumun yargıları vardır. İşte münasip olan nedir? Mesela bir kardeş eğer hayatını değiştirmişse, öbür tarafa gitmişse ve geride dünyada bir çocuklar bırakmışsa, örf olan nedir veyahut da işte herkesin normal gördüğü nedir? Ona en yakınları, işte dedesi varsa, nenesi varsa veya amcası varsa, teyzesi varsa, halası varsa, dayısı varsa onlar bakar. Veya işte kuzenleri varsa onlar sahip çıkar. Onlar sahip çıkması gerekir herkesten önce. Herkesten önce. Yani akraba olmayan konu komşudan, çevreden önce onlar sahip çıkar. Onların sahip çıkması istenir ve velisi onlar olmuş olur. Eğer işte velisi olduğunuz mal sahibi, yetimler, kızlar varsa ve onlarla evlenmek noktasında kalırsanız yetim olan birisiyle, işte kuzendir veya başka bir şeydir. Yani Allah'ın evlilik bağını yasaklamadığı kimselerdir. Böyle bir noktada kızlar varsa evlenmek durumunda olduğunuz, onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin. Çünkü bu böyle bir durum yanlış olur. Sizi zor duruma düşürür. Onlara haksızlık yapmış olursunuz. Başkaları değişik şeyler, yargılar öne koyar. Yani işte mallarına sahip olmak için evlendi. şöyle oldu, böyle oldu gibi birçok uygunsuz dedikodular üretirler ve uygunsuz ilişkiler olduğu öne çıkarlar. Onun için siz etik değerleri düşünerek, ahlaki değerleri düşünerek, çevrenin kendi üzerinize veyahut da o yetim kızlar üzerinde yapacakları her türlü söz ve davranışları düşünerek bir haksızlık yapmaktan korkarsanız, o zaman onlarla evlenmeyin. Hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin. O hoşunuza giden kadınlarla 2, 3 ve 4 kadar evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygun olanı budur. Günümüzün yargıları gibi evlilik konusunda Allah'ın bir yargısı yok. Yani Allah evlilik ilişkisini yasaklamadığı insanların evlenmesi noktasında, hatta erkeklerin birden fazla evlenmesi noktasında herhangi bir yasak getirmemiş. Ama günümüzün yargılarında işte bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin etik değerler açısından yasaklandığı veyahut da suç sayıldığı gibi varsayımlar var. Allah nikah akdine, evlilik akitlerine ve boşanma akitlerine, ki boşanmayı daha önce görmüştük, daha önceki surelerde, evlilik akdine ilişkilerin yasallaşması noktasında, ilişkilerin normal noktada, sürmesi noktasında sınırları çiziyor. İnsanların arasında olan şeyleri, yapılmakta olan şeyleri yasaya bağlayarak meşrulaştırıyor. Nedir bunlar diye baktığımız zaman? İnsanlık yaşamı var ortada. Örnekleyelim. İnsanlar yiyip içiyor. İnsanların Nisa suresinin başında ifade ettiği gibi bir insanlık nefsi var. Bir insanlık yasası var. Mesela yiyip içecekler. Allah insanların yeme içme noktasında gerek yiyip içecekleri şeylerin cinsleri noktasında kurallar getiriyor ve gerekse o yenilecek ve içilecek şeylerin nasıl elde edileceği, nasıl temin edileceği noktasında sınırlar getiriyor. Yani hangi şeyleri yiyip içebiliriz, yiyip içtiğimiz şeyleri hangi yollardan elde edersek bizim için sorun olmaz, bizim için insan ilişkilerini bozmak olmaz noktasında meseleye bakıyor. Aynı şekilde çalışanla çalıştıran arasındaki, aynı şekilde hürle köle arasındaki, aynı şekilde anne baba arasındaki, aynı şekilde çocuklarla babalar arasındaki, akrabalar arasındaki ilişkilere de böyle bakıyor. Bunların hiçbirisini yasanın dışında görmüyor Allah başlangıç yasasını. Başlangıç yasası neydi? İnsanlık yasası. İnsanlık yasası gereği insanlar yiyip içecek ve insanlarla ilişkiler kuracak ve insanlar anne ve babalara sahip olacak, anne ve babalar çocuklara sahip olacak ve böylece toplum oluşacak, toplumda akrabalık bağları oluşacak ve toplumda insanlar insanlık yasası gereği üreyecek ve bu üreme evliliklerle olacak. Yani kadın erkek ilişkileriyle olacak. Kadın erkek ilişkilerinin toplumda yasallaşarak normal halde görünmesi için de nikah akitleri olacak. Allah bunlara engelleme yerine, yani işte şunu yapmayın, bunu yapmayın, şöyle olmaz, böyle olmaz deme yerine, yasanın getirdiği, insanlık yasasının getirdiği, insanın yapacağı şeyleri belli kurallara, belli yasalara tabi tutarak onların adalet ilişkisi içerisinde olmasını sağlıyor. Yani zulüm doğmamasını sağlıyor. Örnekleyelim, yiyip içeceksiniz, bu yiyip içmelerinize elde ettiğiniz şeyleri, insan ilişkilerini, insanların haklarını zedeleyecek şekilde elde etmeyeceksiniz. Yani haksız yere başkasının malını çalmayacaksınız, hırsızlık etmeyeceksiniz, haksız yere haram yoldan elde etmeyeceksiniz. İnsan ilişkileri kuracaksınız, bu ilişkilerinizi haksız bir şekilde zulüm yaparak, güç kullanarak veya başka kandırma, dolandırma şekilleriyle yapmayacaksınız. Kadın ve erkekler birbirleriyle hayatları yaşayacaklar veya evliliğe benzer hayatları yaşayacaklar. Böylece aralarındaki ilişkileri geliştirecekler. Bunlardan çocuklar olacak, bunlardan ilişkiler neticesinde bir yaşam doğacak. Bu yaşamın yasalarla belirlenmesi, bu yaşamın meyvelerinin yasalarla korunması Allah'ın koruma kavramında esas alınıyor ve bu koruma kavramına göre de sınırlar yani yasalar giriyor. Dolayısıyla Allah kadınlarla erkekler birlikte hayat yaşamasın demiyor. Anne babalar çocuk sahibi olmasın demiyor. İnsanlar yemesin, içmesin demiyor. İnsanlar insanlarla ilişki kurmasın demiyor. Tersine insanlar yiyip içecek, insanlar birbirleriyle ilişki kuracak, kadın ve erkek birbirleriyle ilişki kuracak, insanlar insanlarla ilişkilerinde akrabalık, annelik, babalık, çocukluk ilişkileri olacak ve bütün bu ilişkilerde Allah'ın aradığı şey, bütün bunlar birbirlerine zulmetmeden, birbirlerinin haklarına saygı göstererek, birbirlerinin haklarına sahip çıkarak ve birbirlerinin haklarını çiğnemeden adalet içerisinde teşekkür ettirmek istiyor. İşte Allah'ın gönderdiği dinin sınırları çizilirken insan ilişkilerinde de bu esaslar öne çıkarılıyor. İşte bu esaslar içerisinde toplumda var olan şeylerin yenilme, içilme, ilişki kurma, evlilik akitleri kurma ilişkilerinin yasalaştırarak normal hale getirilmesi ve bu normal hale getirilmenin arkasından gereken sorumlulukların üstlenilmesi, gereken hakların verilmesi noktasında Allah yasalarını belirliyor. İşte bir toplumda, dünyanın değişik zamanlarında ve değişik yerlerinde bir toplumda kadın erkek ilişkileri açısından, yani evlilik ilişkileri açısından baktığımız zaman toplumlar zaman zaman değişik faktörler yaşarlar. Değişik sosyolojik gelişmelere sebep olurlar. Genelde insan ilişkileri arasında Allah doğum ve ölümlerle normal seyir olarak doğum ve ölümlerle sürdürdüğü yaşam kuralları çerçevesine baktığımız zaman kadın sayısı ve erkek sayısı arasında çok fazla fark yoktur. Yani toplumları kendi haline bırakırsanız tabii olarak. Kadın ve erkek arasında çok fazla bir sınır yoktur. Başarı, farklılıklar yoktur. Ancak hayat şartlarına baktığımız zaman yaşamın şartlarına baktığımız zaman, örnek diyelim, erkek daha güçlü ve kuvvetli olduğu için hayatın içinde daha çok vardır. Örneğin ilkel toplumlarda zor işlere, insan hayatını tehlikeye sürükleyen işlere erkek daha çok girmiştir. Mesela avcılık noktasında, çalışma hayatı noktasında, tehlikeli işleri işleme noktasında. Güç göstermede erkekler daha çok öne çıkmış, savaşları onlar yapmıştır, meydanlarda onlar ölmüştür. Yani normalin dışına çıkan her şeyde, normal ilişkilerin dışına çıkan her şeyde erkekler sayıca daima azalmışlar, kadınlar daima fazlalaşmıştır. Ama normal sosyolojik üretime ve hastalıklara ve hastalıklar neticesinde ölümlere, normal şeylere baktığımız zaman kadın erkek arasındaki sayısal denge çok dengeli bir şekilde gitmiş ve bozulmamıştır. Ama insanların kurdukları yaşam düzenleri erkeklerin daima dünyada eksilmesine sebep olmuştur. Bugün bile öyledir. Bugün bile dünyanın en gelişmiş devletlerinde bile ölüm oranları erkeklerin aleyhine, kadınların lehinedir. Çünkü erkekler en medeni, en çağdaş devletlerde bile genellikle öne çıkıcı, genellikle ön tarafta varolucu, kendini ispatlama noktasında böyle bir psikolojik kayba, tarihsel değerleriyle, kültürel değerleriyle sahip olmuş ve bu nedenle de hayat içinde vardır ve hayat içinde varlığıyla da ölerek eksilmektedir. Zaman içerisinde dünyadaki en büyük güç kaybı erkekler üzerinde olmuştur insan ilişkilerinde. En büyük sayısal kayıplar erkekler üzerinde olmuştur. İşte böyle bir noktada kadınların fazlalaştığı ve erkeklerin azaldığı bir dönemde, dönemlerde ki ilkel toplumlarda bu daha çoktu. Kadınların çoğalması, erkeklerin azalması daha çoktu. Şartlar evliliğe ihtiyaç duyan kadınların az erkeklerin var olduğu bir dönemde erkeklerin birden fazla kadında evlenmesi kurallarını getirmiş ve erkeğin güç egemenliği gündeme gelince de erkekler asla mesela kendileri birden fazla kadınlarla evlenebilirken kadınların birden fazla erkekle evlenmesini kabul etmemişlerdir. Çünkü bu bir güç meselesidir. Tarihin geliştirdiği sosyolojik unsurlar çerçevesinde o günkü Arap toplumu da yaşam şeklinde özellikle eskiden gelen kültürlerin baskısıyla ve Müslümanların Medine'de oluşturduğu devletteki ilk aşamada meydana gelen deformasyonlar, savaşlar neticesinde ve özellikle hatırlayın Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanların çocuklarını, ailelerini orada bırakıp hicret etmeleri ve Medine'ye geldikleri zaman çoğunun gelen erkeklerin evlerini Mekke'de bırakmış olmaları, çocuklarını, ailelerini orada bırakmış olmanın karşılığında ilk kardeşlik anlaşmasında, Medine'de yapılan ilk kardeşlik anlaşmasında Medine'liler çocuklarını, kadınlarını, mallarını, mülklerini ortaya koymuşlar. Bunları paylaşmaya doğru gitmişler. İşte ondan sonra meydana gelen hadiseler, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve diğer savaşlar. Bu surenin gelinceye kadarki devam eden bu savaşlarda savaşa giden erkekler ölmüş, şehit olmuşlar. Hepsi değil tabii büyük bir kısmı. Geriye sürekli erkekler azalarak toplumda var olmasını devam ettirirken Medine'de yaşayan kadınlar sayılarını çoğaltmışlardır oran açısından. İşte o günkü toplumda toplumun adaletli bir şekilde düzenlenmesini, adaletli bir şekilde yürümesini sağlayan, sağlayacak olan dinin ilkeleri gelmeye başladığı zaman, yasaları gelmeye başladığı zaman Allah ayetlerini gönderiyor. Bu ayetlerin özüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Ortada erkekler ve kadınlar var. ve bunlar evlilik akitleri sürdürüyor. Bu evlilik akitlerine baktığımız zaman erkekler çok kadınla evlenmişler, evlenebiliyorlar. O kadar çok isteyen istediği kadar alabiliyor gücü orantısında. Yani maddi güç oranında, çevresi oranında alabiliyor. Yetim kızlarla evlenebiliyor. Çünkü savaşlar olmuş, arkada bir sürü yetim çocuklar kalmış ve bunların arasında kızlar var. Onları alabiliyor. Kadınlar var, onları alabiliyor, kocaları şehit olmuş. Ve burada bu alma noktasında baktığımız zaman toplumda zengin olanlar, güçlü olanlar daha çok alıyor. Şimdi bir toplumda kadın erkek sayısında ne kadar farklılaşma olsa da, ne kadar oran erkekler düşerken, kadınlar artarken, oranda bir dengesizlik olsa da çok aşırı boyutta olmuyor mutlaka. Çünkü insanlar hayatta yaşamak için var. Ölmek için öyle koşturup duruyor değil. Ama bir gerçek var. Evlilik çağına gelmiş kızlarla evlenme noktasında ve kocaları ölmüş veya işte boşanmış kadınlarla evlenme noktasında ilk sırayı ister istemez güçlü olanlar kazanıyor. İlk sırayı ister istemez güçlü olanlar alıyor. Fakir olanlar, fukara olanlar, gücü olmayanlar geride kalıyor. Onlar evlenemezken diğerleri evleniyor. Onlar bir tane daha eşle bulamazken kendilerine evlenecek. Hem kadınlar ve hem güçlü olanlar birlikte evlenme yoluna gidiyorlar. Çünkü kadın da rahat yaşamak istiyor. Erkek de gücünü kullanmak istiyor. İşte toplumsal yapı bu olunca Allah bu yapıya bir dur diyor. Durun bakalım. Nisa suresinin 3. ayeti geldiği zaman Allah Arap örfünün getirdiği o toplumsal imenin, toplumsal ilişkilerdeki kadın erkek arasındaki dengesizliklerin ürettiği evliliklerin ve savaşlarına meydana gelen toplumsal deformasyondaki bozulmanın arkasından gelen evliliklerin sınırlarını aştığını ve yavaş yavaş zulme doğru kaydığını Allah görüyor ve biliyor. İsa suresinin 3. ayetiyle bu işe bir dur diyor. Dur. Deformasyonun yani bozulmanın olduğu yerler neresi? 1. Ayetten anlaşılıyor ki birinci kısım yetim kalan çocuklar arasında kızlar var. Bu kızları güçlü olanlar kapıyor. Onlarla evleniyor. Evlenmek istiyor. Allah yasak olmayan nikah akitlerini yasaklama yerine o evleneceklerin veli olduğunu, o çocukların velisi olduğunu, onlara sahip çıkmaya söz veren kişiler olduğunu görüyor ve bu söz verme unsurunu evlilik akdiyle sabitleştirerek o çocukların mallarına, mülklerine sahip çıkma gibi bir pozisyon doğurduğunu görüyor ve bu noktada insanlara uyarıyor. Diyor ki, velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla, bakın mal sahibi yetim kızlarla, o yetim kızların malı yoksa zaten kimse evlenmek istemiyor. Demek ki burada evlenecek kişilerin o kızların malı yüzünden evlendikleri hissiyatını toplumda doğuruyor, toplumda canlandırıyor. Ve bunlar dedikodu olarak ürümeye başlıyor. Tabi bu ayet Allah toplumdaki dedikoduları gündeme getirmiyor. O dedikoduları susturacak, o dedikoduları konuşmaları bitirecek bir kuralı getiriyor. Velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız ki hitap ettiği toplum, inançlı bir toplum, Müslümanlar, bugün bizim göklere çıkardığımız, överek göklere çıkardığımız sahabeler. Onlara diyor ki Allah, yetim kızlara veli olduysanız, onları korumayı ve gözetlemeyi görev olarak üstlendiyseniz ve buna söz verdiyseniz ve onların içerisinden malı olanlarla evlenmekte haksızlık yapmaktan korkuyorsanız, yani sanki onların malı için evlenmiş gibi bir pozisyon doğması nedeniyle bir yargılamayla, bir sonuçlanmayla karşı karşıya kalacak ve bundan dolayı da o kızlara karşı, o topluma karşı bir haksızlık yapma noktasına varacaksanız duygularınızı ve düşüncelerinizde onlarla evlenmeyin. Ama illaki evlenmek istiyorsanız gidin 1, 2, 3, 4 kadar evlenebilirsiniz, evlilik bağı kurabilirsiniz ki 4'e kadar sınırlıyor Allah bu ayetle. Allah bu ayetle 4'e kadar evlenebilirsiniz dediği ayet gelinceye kadar o toplum imkan olanlar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 sınırı yok. Dediği kadar evlenebiliyor. 4'e kadar evlenebilirsiniz sınırını getiriyor ve böylece de toplumda güce dayalı, maddi güce dayalı evlenmelerin, çok evlenmelerin önüne geçerek insanları 4 evlilikle sınırlayarak o toplumsal değerlendirmeyi, o toplumsal dengelemeyi o gün için ortaya koyuyor ve maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen insanların da evlenebilmesi için bir zemin hazırlıyor. Bu zeminde evlenemeyecek kadınların çoğalması ve böylece o fakirlerle de evlenme durumuna gelmelerini sağlıyor. Ama Allah 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz derken şu kuralı getiriyor. Aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Eğer bir evliyseniz onunla yetinin. Eğer birden fazla kişiyle evlenmeye doğru çıktığınız zaman sizler eğer adalet yapmaktan, adaletsizlik yapmaktan korkuyorsanız, aralarındaki ilişkilerde bir düzensizlik yapıp adaleti sağlayamayacağınızı hissediyorsanız o zaman evlenmeyin. Çünkü o zaman adaletin dışına çıkmak, zulmetmek olur. Zulüm ise Müslümana yakışmaz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygun olanı budur. Eğer siz birden fazla evlenir de aralarında o kadın arasında adaletsiz bir şekilde haksızlık yaparsanız bu bir sapmadır ve bu bir zulümdür. Şimdi bu ayetin özünden, bu ayetin geliş sebeplerinden, nuzul sebeplerinden olaylara baktığımız zaman mesele nereye varıyor? Mesele Nisa suresinin birinci ayetiyle de ilişki kurdurarak gittiğimiz zaman. Kadın ve erkek eşittir. Kadın ve erkeklerin yasası aynı yasadır. Bir erkek kadına nasıl ihtiyaç duyuyorsa bir kadın da bir erkeğe ihtiyaç duyar. Bu yasa gereği. Dolayısıyla toplumda kadınlar ve erkekler varsa her erkeğin kadınlarla ilişki kurması hakkıdır. Her kadının erkeklerle ilişki kurması hakkıdır. Bu Allah'ın kadın ve erkeğe koyduğu yasal haktır. Onun yaratılışında vardır. Toplumun dengesi bozulmuşsa, bu bozulmadan dolayı kadınlar ve erkekler arasında dengesizlik sağlanmışsa, dengesizlik ortaya çıkmışsa, erkekler azalmış, kadınlar çoğalmışsa, bir kadınla bir erkek evlenebilir şartı getirdiğiniz zaman, diğerlerini yasakladığınız zaman, o zaman ortada evlenemeyecek bir sürü kadın vardır demektir. Yani insanlık hakkı olan bir erkekle yaşama hakkını elinden almışsınız demektir. Kadınlar ve erkekler karşı cinslerle yaşama hakkına sahipseler, yasal haksa bu yaratılıştan kaynaklanan, bu haklar onlardan alınmamalıdır. Bu yaşam onlara sağlanmalıdır ama bu yaşam sağlanırken toplumsal adaletin ve insan ilişkilerindeki düzenin ve bu ilişkilerden doğacak nesillerin haklarının korunma esasını gündeme getirecek aile ilişkisinin, nikah ilişkisinin, boşanma ilişkilerinin, vesayet ilişkilerinin, varis ilişkilerinin sağlanması ve bunların kurallarının belirlenmesi gerekir. İşte Allah'ın yaptığı budur. Allah toplumsal ilişkilerde yaratılış açısından aynı yasalara tabi olan kadın ve erkekler birbirlerine ihtiyaç duyacaklardır, yaratılış gereği ve ilişki kuracaklardır. Bu kurdukları ilişkilerin normal yasalara uygun sorumlulukları üstlenen, mesuliyetlerine üstlenen ve yetkilerini kullanan bir noktada, görevlerini bilen bir noktada oluşabilmesi için sınırlar getirmekte, buna göre evlilik akitleri oluşturmakta ve bu evlilik akitlerinden de doğacak çocukların hakları, onlara karşı toplumun ve evlilikleri kuran insanların, annelerin, babaların ve çevrelerinin sorumlulukları belirlenmektedir. Bunu yapılmazsa, böyle olmazsa ne olur? İşte bugün dünyada görmekteyiz. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan Avrupa'da öldü. Orta Doğu'da öldü. Rusya'da öldü. Savaşlarda. Ölenlerin %90'ı erkekti. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından Avrupa toplumu kadın ve erkek arasında büyük bir dengesizlik yaşadı. Bu dengesizliği yaşadığı zaman Avrupa'da bir erkek bir kadın alabiliyordu. Kadınlar bir erkekle evlenebiliyordu. Sonuçta ortada evlenemeyen birçok kadın oldu. Peki ne oldu? Yasal olarak yaratılış gereği erkeğe ihtiyaç duyan kadın, kadına ihtiyaç duyan erkek. Tabiatında var olan bu hislerden dolayı normal evlilik ilişkileriyle sürdürülemeyen ilişkiler, evlilik dışı ilişkilerle sürdürülmeye başlandı. Bu başlanma neticesinde yasalar değişmeye başlandı. Mesela zina bir suçken suç unsuru olmaktan çıkarıldı önce Avrupa'da. Şimdi bakın Türkiye'de çıkardılar. Mesela şu anda Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'de zina suç olmaktan çıkarıldı. Yani kadın ve erkek gayrimeşru yoldan, nikah akdi olmadan istediğini yapabilirler. Ancak evli bir erkek ve evli bir kadın bu işi yapıyor ise yasa gereği hiçbir şekilde suçlanamazlar. Sadece eşleri bu ilişkiyi ispat ederek boşanma hakkını kullanır. Yani boşanmasında etkili bir haktır, bir sebeptir. Bunun dışında hiçbir sorumluluğu yoktur. Neden? Çünkü bu kuralın gelmesine sebep olan şey nedir? Bu kuralın gelmesine sebep olan şey veya böyle bir yasanın çıkarılmasına sebep olan şey şu bilinmektedir ki demografik yapı olarak kadınlar erkeklerden fazladır. Dolayısıyla erkekler kadınlarla evlendiği zaman ortada kadınlar vardır. Bu kadınların ihtiyaçlarını giderebilmesi için evlilik de kuramadıklarına göre bir şekilde çözüm arayacaklardır. Bu çözümler de yasal olmayabilir. Evlilik dışı olacaktır. Öyleyse bu ilişkileri suç saymaktan çıkarmalıdır. Bu ilişkilere tahammül gösteremeyenler varsa karılarını boşayabilirler, insanları boşayabilirler, eşlerini boşayabilirler, kocalarını boşayabilirler. Ama biz asla, örnek verelim, bu ilişkileri nikah harfiyle ilerletecek bir yapıya girmek istemeyiz. Bunlar eskinin kurallarıydı veya bunlar dinlerin kurallarıydı. Biz bu gelişmelerin ışığında, bugün Avrupa'da mesela aşama aşama nelerin geliştiğini gördük. Önce nikah akdi dışı ilişkilerin sürdüğünü, bunun yetmediğini, çünkü Batı toplumlarında geçmişten gelen bir kültürle, geçmişten gelen bir sorunla artık evlenenlerin de çocuk yapmak istemediklerini, böylece nesillerin azaldığını gördüğümüz zaman, Avrupa'nın kendi kendine birçok tedbir aldığını, bu tedbirler içerisinde mesela çocuk yapmalara karşılık paralar verdiğini, boşta kalan kadınların evli erkekleri rahatsız etmemesi için dışarıdan sanayiye işçi alıyoruz diye bir sürü insanı aldıklarını ve bu insanları alırken önce erkek olarak aldıklarını ve bu erkeklerle bu kadınların ilişki kurmasının çok rahat, çok normal bir noktaya gelmesini sağladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla hayata baktığımız zaman her toplum kendi sorunlarına, kendi açmazlarına karşı kendi kültürlerinden, kendi inançlarından, kendi ideolojilerinden gelen bir anlayışla çözümler aradığını görüyoruz. Bakın çözümler aradığını görüyoruz. Mesela bugün Avrupalı dışarıdan erkek işçiler getirerek hem istihdam ihtiyacını görürken hem de toplumdaki kadın erkek arasındaki ilişkilerin, sayısal ilişkilerin bozukluğuna karşılık bir tedbir olarak getirmiştir. Ve maalesef bugün gerek Türkiye'den gerek başka yerden getirilen birçok erkek o Avrupalı kadınlarla bu ilişkilerini kurmuşlardır. Devletler bu noktada, üst planda bu şekilde yasaları oluştururken, bu şekilde gelişmeleri oluştururken toplumdaki gelişmelerden kaynaklanmıştır. Toplumdaki gelişmelerin karşısında tepkilerini almışlardır kendilerine göre. Şimdi her toplum, her yasa koyucu toplumsal sorunlarına, siyasi sorunlarına veyahut da ilişkiler sorunlarına kendilerine göre, kendi inançlarından giderek, kendi ideolojilerinden giderek bir çözüm arayışı içinde iseler elbette Allah da yarattığı insanın dünyada yaşarken ortaya koyacağı yaşam şartlarında meydana gelen sorunlara karşılık da yaratıcı olarak kendine göre çözümler koyacaktır. İşte o günkü toplumsal yapıda birden fazla evliliğin çok normal olduğu, eski kültürlerin getirdiği ve böylece güçlü olanların, kuvvetli olanların birden fazla evlilikleri dördün de üstünde 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60'a kadar çıkardığı bir yapıda. Artık insanların bu evliliklere karşı sorumluluklarını değil, sadece zevklerini tatmin etme noktasında hoşuma gitti şunu da alayım, hoşuma gitti bunu da alayım, hoşuma gitti şunu da alayım, hoşuma gitti bunu da alayım gibi bir mantığa yaklaştığı bir noktada ve güçlü olanların bu kadınlarla evlenmesinin neticesinde zayıf olanların ortada kaldığı bir noktada ve kadın erkek sayısının dengesinin bozulduğu bir noktada Allah da bu şekilde bir kural getirerek evlilikleri sınırlıyor, dörtle sınırlandırıyor ve bunları yasal hale getiriyor. Ve bu ilişkilerden doğacak bütün ilişkileri yasal hale getiriyor. Niye? Çünkü o günkü dengesizlikte ortada kalan erkekler, evlenemeyen erkekler, güçlü erkekler çok evlilik yaparak ortada kadın bırakmayınca ihtiyaçlarını evli kadınlarla gidermek zorunda kalacaklardır. Allah bunun önüne geçiyor. Diğer taraftan bu ilişkilerden çıkacak, ortaya koyulacak çocuklar olacaktır. Bunların nesepleri karışacaktır, bunların sorumlulukları karışacaktır. İşte Allah'ın ortaya koyduğu o sorunlara karşı çözüm, Allah'ın ortaya koyduğu çözüm adaletli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şimdi diyelim ki Allah böyle bir çözüm koymadı veya Allah'ın koyduğu çözüme inanmadılar. Allah'ın koyduğu çözümü normal görmediler. Toplumlar kendileri çözümler üretti. Ne olacak? İşte içinde yaşadığımız dünyada şahit olduğumuz olaylar vardır. İşte bugün Batı dünyasının ortaya koyduğu çözüm vardır. Ortada aile bağlarının koptuğu, insanların birbirine saygı duymadığı, tamamıyla çıkar ilişkilerinin ortaya çıktığı ve lafım ona kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan ilişkiler düzeninin olduğu bir yapı ortaya çıktı. İşte içinde yaşadığımız toplumda. Bugün etik değerleri zayıflamış, insan ilişkilerine baktığımız zaman, evlilik ilişkilerine baktığımız zaman, yasal olarak birden fazla evlenmenin yasaklandığı bir yapıda, bizzat bu yasağı getirenlerin gayrimeşru olarak, yani yasa dışı olarak birçok kadınlarla ilişki kurduklarını, evli kadınların da dahil birçok erkeklerle ilişki kurduklarını görüyoruz. Şahit oluyoruz, yaşıyoruz, ortaya çıktığını görüyoruz. Niçin? Çünkü siz doğal bir yapıyı eğer engellerseniz İsrar Suresinin başındaki hüküm ortaya çıkacak. İnsanlar aynı yasadan yaratılmıştır. Aynı yasadan yaratılan insanlar birbirine eşittir. Bir kadın ne istiyorsa bir erkek aynı şeyi ister. Bir erkek ne istiyorsa bir kadın aynı şeyi ister. Bir kadın erkeğe nasıl ihtiyaç duyuyorsa, bir erkek bir kadına nasıl ihtiyaç duyuyorsa bunların yasasında ve yapısında vardır. Ve siz bu normal ilişkileri, normal yasanın getirdiği, insanlık yasasının getirdiği ilişkileri doğa seyrinde izleyemezseniz, doğa seyrinde takip etmezseniz ve doğa seyrine göre yasalarla meşru hale getirmezseniz ve bunları bir düzene sokmazsanız, yapay, ideolojik olarak baskı altında yasalar oluşturursanız doğallığa aykırı olarak, o zaman yasa dışı ilişkiler gündeme gelir ve yasa dışı ilişkilerden sorumsuzluklar gündeme gelir. Onun için Kur'an'da insan ilişkilerinin yapılandırılmasına baktığımız zaman Allah özellikle Nisa suresinde belli bir vurgu yaparak meselenin özünü belirtiyor. Bu vurgunun esası kadın ve erkek aynı yasadan yaratılmıştır. Kadın ve erkeğin yaşam şartlarındaki özellikler ve yapısal, yaratılış yapısındaki özellikler kadın ve erkek de aynıdır, eşittir. Dolayısıyla buradan meydana gelecek yaşam standartlarında, yaşam ilişkileri standartlarında doğal bir yapı vardır ve bu doğal yapı gereği Allah onların yasasını, yaratılışını düşünerek, onların yasasını ve yaratılışını bilerek, onları koruyan ve gözetleyen olarak onların yapısına, doğal seyrine ve yasasına uygun bir şekilde yapaylıktan uzak doğal yasalar ortaya koyuyor. Bu doğal yasalarda öne çıkarılan şey adalettir ve toplumsal dengesizliklerin çıkardığı sorunları çözmektir. Sorunların üstünü kapamak değil, sorunları açığa çıkarmak ve bunları netleştirmek ve bu açığa çıkan sorunların arkasından sorumlulukları yüklemektir. İşte Allah bir erkeğin 3-4 kadına kadar evlenebilme şartında zaten olan bir şeyi, bir sorunu açığa çıkarmış ve bunu sınırlamış, yasallaştırmış ve bu yasallaştırma neticesinde de ne yapmıştır? Sorumlulukları yüklemiştir. Yani evlilik sorumluluklarından, onların doğacağı çocuklarından sorumluluklarına kadar her şeyi yüklemiştir. Ama her söylediği şeyin ardında, Allah'ın her ortaya koyduğu yasanın ardında ortaya koyduğu başka bir şey de vardır. O başka bir şeye baktığımız zaman yasanın ruhudur, yasanın özü. Yasanın özü adalettir. Sanki Allah şu 1, 2, 3. ayette okuduğumuz konulara şöyle demektedir. Ey insanlar! Aynı yasadan yarattığım siz erkek ve kadınlar. Dünyada yaşarken, değişik yerlerde, mekanlarda ve değişik zamanlarda, değişik sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte kadın erkek arasında sayısal dengesizlikler olur, ne bileyim maddi güçler ve güçsüzlükler olur, fakirlik, yoksulluk, fukaralık olur veya işte yetimler olur, anaları babalarını kaybetmiş insanlar olur. Değişik şeyler olur ve bunlar sorun olarak karşınıza çıkabilir. Bütün bu sorunlara eğer çözüm arama noktasında bir gayretiniz varsa, önce toplumda bu sorunlardan meydana gelecek yasa dışı ilişkileri ortaya çıkarın, açığa çıkarın. Bunları görmezlikten gelmeyin. Eğer bunları görmezlikten gelirseniz, toplumda aslında yaratılıştan var olan ilişkiler düzenindeki bu ilişkileri, yaşamak zorunda kalan insanların, işte kadın erkeğe ihtiyaç duyacak, erkek kadına ihtiyaç duyacak, bunları da yaşamak zorunda kalacak. Bu ilişkileri görmezlikten gelen toplumda kapatırsanız, yasa dışı olarak görmezlikten geldiğiniz şeyler devam edecektir. Öyleyse bunları açığa çıkarın. Önce bunları görün ve bunların karşısında, bu sorunların karşısında neler yapabileceğinizi, bu ilişkilerden neleri ne şekilde halledebileceğinizi düşünün ve bu düşüncede Allah size bir örnek getiriyor. Nedir? O günkü toplumsal yapının özelliğinde Allah size 4'e kadar evlenmenize müsaade etti. Ama işin de bir de ruhunu söyledi. Ruhu nedir? Adalettir. Eğer yetim kızlarla evlenirken, onların mal varlığı varken evlenirken, sizler mal varlığı olmayan yetim kızlarla evlenmeyi değil de, mal varlığı olan yetim kızlara evlenmeyi öne çıkardığınız zaman, sanki onlarla evliliği değil, mallarıyla evliliği gündeme getirmiş olursunuz ki bu bir haksızlıktır. Eğer böyleyse evlenmeyin onlarla. Böyle bir şüphe, böyle bir niyet ortaya çıkacaksa asla onlarla evlenmeyin. O zaman haksızlıktır ve adaletsizliktir. Çünkü evlendiğiniz kişiyle evlenmek esastır. Onun mal varlığıyla evlenmek esas değildir. Eğer evlendiğiniz kız benim için mi evlendi, malım için mi evlendi gibi bir sorguyla karşı karşıya gelip size şüpheyle bakarsa siz o zaman haksızlık yapmış olursunuz. Böyle bir şüpheyi doğurmuş olursunuz. Eğer Çeşitli nedenlerle siz birden fazla kadınla evlenmeyi gündeme getirseniz bilin ki 4'e kadar yeterlidir. Ancak birden fazla evlendiğiniz zaman eğer bu insanlar arasında evlendiğiniz kişiler arasında haksızlık yapmayı yapacağınızı düşünüyorsanız, adaletsiz olabileceğinizi düşünüyorsanız, adaletsiz davranabileceğinizi düşünüyorsanız o zaman bir taneyle yetinin. Sakın evlenmeyin. Eğer buna rağmen evlenirseniz o zaman adaleti öne tuttuğunuz, zulmü ortadan kaldırdığınız gerçeği değil, gücünüzün, zevkinizin, sefanızın peşinde olduğunuz gerçeği ortaya çıkar ve böylece bu gerçekle siz yoldan sapmış olursunuz. İşte Allah sorunlara karşı bir sınırlar belirlemesi yaparken öbür tarafta işin özünü, ruhunu ortaya koyarak, adaleti öne çıkararak insan ilişkilerinde hiçbir zaman haksızlık yapılmaması gerektiğini, bu ilişkilerde güçlü olanların, elinde yetki olanların asla diğer karşı tarafa karşı bir haksızlık uygulamasına girmemesi gerektiğini vurgulayarak işin özünün adalet olduğunu, işin özünün toplumdaki sorunları çözmek olduğunu vurguluyor. Adaletli olmak isteyen toplumdaki sorunları görmezden gelmez. Mesela bugün Avrupa'da, bugün Türkiye'de veya bugün dünyada sorunları görüp çözme yerine sorunların üzerine ideolojik anlayışlarla, felsefik anlayışlarla örtmek anlayışı vardır. Sorunlar örtülürse adalet doğar mı? Hayır. Bugün insan ilişkilerine hangi açıdan bakarsanız bakın, ister evlilik ilişkileri, ister siyasal ilişkiler, ister ekonomik ilişkiler, ister toplumsal ilişkiler, ister etnik, mezhebi, dinsel kökenli ilişkiler, hangi açıdan bakarsanız bakın, toplumu planlayan ve yönlendirecek olanlar, toplumda adaleti sağlayacak olanlar, olaylara sadece sınırlı, yapay ve ideolojik olarak bakarak sorunlarını görmezden gelip, kendi istedikleri doğrultusunda dayatarak bir hizaya getirmeyi düşünürler. Ancak şu var ki hiçbir zaman toplumun doğal yapısından meydana gelen, doğal ilişkilerinden meydana gelen bütün sorunlar hiçbir zaman baskıyla, hiçbir zaman dayatmayla çözülmez. Hiçbir zaman daha çok büyük sorunlara sebep olur, daha çok büyük açmazlara sebep olur ve sosyal patlamalara sebep olur. Bugün Batı dünyasında, Orta Doğu'da ve Doğu dünyasında ne yazık ki toplumların sorunlarını özgür iradeyle, toplumların sorunlarını öne çıkaracak, onları görerek, onları tespit ederek gerçekçi çözümler arayacak siyasi oluşumlar veya yönetimler yoktur. Ne yazık ki. Bugün Müslüman dünyasında da, Hristiyan dünyasında da, Doğu dünyasında da ne yazık ki baskıcı anlayışlar hakimdir ve ne yazık ki dayatmacı anlayışlar hakimdir. Seçilen ideolojilere göre, seçilen tavırlara göre, seçilen kalıplara göre toplumun sorunlarının bir hizaya getirilmesi, onların sınırlandırılması söz konusudur. Hiçbir zaman toplumsal sorunlar ne Amerika'da, ne Avrupa'da, ne Afrika'da, ne ülkemizde, ne de Doğu dünyasında, ne Kuzey dünyasında gerçekçi bir şekilde masaya yatırdı. Şunlar şunlar sorunlardır. Bu sorunlara şu şekilde çözümler bulalım. Bunlar insanlık değerleridir ve insanlık değerlerinin hakları korunsun gibi bir anlayış yoktur. İşte Nisa suresinin başındaki ayet, ey insanlar diye başlarken burada ideoloji gözetmeden, din gözetmeden, hiçbir şey gözetmeden, ey insanlar, ilişkilerinizde kadın ve erkek eşitsiniz, aynı yasayla yaratıldınız, aynı kanunla yaratıldınız, aynı haklara, yetkilere, sorumluluklara sahipsiniz. Buna göre davranın özünü, ilkesini hatırlatarak Allah ayetlerini toplumsal sorunların üzerine göndermeye başlıyor. Uhud gibi, Bedir gibi, Hendek gibi, Hayber gibi büyük savaşların arkasından, toplumun arkasında, bu savaşların arkasında toplumda yetimlerin ortada kalması, kadınların ortada kalması, buradaki yetim sadece çocuklar olmayabilir. Aynı zamanda yetim kalmış, koca ölmüş kadınları da işin içine kalmış olabilir. Toplumsal şeyle baktığımız zaman kalması neticesinde. Allah o toplumdaki ilişkilerde bunlara sahip çıkarken evlilik ilişkilerini gündeme getiren insanların evlilik anlayışlarına sınırlar getirerek, onlara bir perspektif getirerek, onlara bir ruh kazandırarak ikinci ve üçüncü ayetlerini göndermiştir. İşin özüne baktığımız zaman erkeklerin birden fazla evlilik yapması sorunların çözümü için Allah'ın önerdiği bir yoldur. Fakat bir kural değildir, bir şart değildir, bir şartlılık değildir. Mutlaka böyle olması gerekiyor anlayışı değildir. Tersine sorunların çözüm noktasındaki getirilen esnekliklerdir. Ve bu esnekliklerin hayatta var olurken amaçladığı konular bir, erkeğe ihtiyaç duyan kadınların evlilik ilişkisiyle bu ilişkilerin sürdürülmesidir. İki, O gün dörtle sınırlandırılmasının nedeni, güçlü olan erkeklerin daha çok evlilikler yaparak toplumda güçsüz olan erkeklerin evlenme imkanlarının ortadan kaldırılmasında etken olmamalarını, böylece zulüm içerisinde olmamalarını sağlamaktır. O zaman hayata baktığımız zaman şu gözle bakacağız. 1. Adaleti öne çıkarabiliyor muyuz? Sorunları görebiliyor muyuz? Kadın erkek arasındaki ilişkilerde kadını ve erkeği eşit sayabiliyor muyuz? Kadınların da erkekler gibi aynı haklara, erkeklerin de kadınlar gibi aynı haklara sahip olduğunu görebiliyor ve buna inanıyor muyuz? Elimizdeki güçlerle, elde ettiğimiz yetkilerle, elde ettiğimiz makamlarla bir hayatı yaşamaya kalkarsak, bu yaşadığımız hayatta başkalarını mağdur ediyor muyuz? Mesela çok evleniyoruz, ortada evlenecekler varken onlara kızlar bırakmıyor, kadınlar bırakmıyor muyuz? Onları açıktan bırakıyoruz. Veya onların mallarıyla, mülkleriyle mi evleniyoruz, kendileriyle değil? Veya bencil ve çıkarcı bir şekilde düşünerek, Allah bana izin verdi, dörde kadar evlenirim deyip, o evlilik ilişkisinde olacak çocuklara sahip çıkmıyor, kadınların aralarındaki haklarına sahip çıkmıyor ve onlara hiçbir şekilde adil davranmıyor, sadece çıkarlarımızı, bencilliklerimizi ve gücümüzü mü düşünüyoruz gibi sorularla hayata baktığımız zaman, gerçek ne diyor, ayna ne diyor, Allah ne diyor, Allah'ın sorgusunda hangi yüzle ortadan kalkacağız, hangi yüzle ortaya çıkacağız, hangi yüzle kendimiz olacağız noktasında eğer değer yargılarımız doğru yerde ise adaleti sağlamış oluruz. Değer yargılarımız yanlış yerde ise adalet elden gitmiştir ve bu zulümdür. Allah zulmedenleri asla sevmez. Kadınlara mehirlerini cömertçe verin. Eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin. O günkü toplumda kadınlar hayatın içinde değillerdi. Hatta ileride işte miras konularda gelecek. O günkü toplumlarda kadınların da miras hakkı çok yoktu. Hatta o günkü toplumda ileride ayetlerde göreceğiz. Gelecek yine. Erkekler kendi ailelerinden birisi öldüğü zaman varis olarak onların mallarına, kadınlarına varis olurlardı. Yani bir aileye birisi gelin gelmiş ve kocası ölmüş. Ailenin erkekleri bir araya gelir. O gelini ortaya atarlar. Üzerlerine elbiselerini atarak kimin elbisesi o gelinin üzerinde kalmışsa kocası ölen kadının onun varisi olurdu, onu alırdı. Bu kadar çarpık, bu kadar bencil, bu kadar çıkarcı, bu kadar saçma sapan kuralları olan bir toplumdu o günkü Arap toplumu. Müslüman oldukları zaman birdenbire düzelmedi. Zaman içerisinde. Bugün o tarihi hadiseleri, o olayları eğer bugünkü topluma yakıştırırsak çok yanlış olur. Gerçi bugünkü toplumda da bazı o yanlışlar var mesela. İşte değişik şeyler. Bugün aile bağlarında toplumların kendisi yapısına göre doğu, batı, kuzey, güney neyse kendi ülkemizde de çok çarpık ilişkiler var. Müslüman oldukları halde Müslümanlıktan hiç nasip görmemiş, Allah'tan hiç nasip görmemiş bir anlayışın, bir yaşamın örf anene olarak geliştiği yapılar ne yazık ki çok çarpık ve çok adaletsiz bir şekilde yürümekte. İşte o gün kadınların çok fazla malları yoktu. Ancak evlilik akitlerinde kadınlar kendilerine bir ücret istemeyi, evlilik ücreti istemeyi öne çıkarmışlar. Ve toplumsal örflerinde, Araplarda eskiden beri böyle bir şey gelmişti. Buna mehir deniyordu. Yani evlenecek kadın, evleneceği kişiden bir ücret isterdi. Bir bedel. İşte Allah böyle bir bedel isteme noktasında kadını haklı gördü o günkü şartlarda. Ve erkeklere dedi ki, onlar ücret istediği zaman cömertçe verin. Fazla fazla verin. Bunu hak ediyorlar. Gönül hoşluğuyla verin. Ama eğer onlar belli bir fiyat tespit edilmişse, bunun bir kısmından sen fakir olduğun için, sen de olmadığı için vazgeçmişlerse, o zaman da vermek durumunda olmayabilirsiniz. O tespit edilen mehrin bir kısmını da affedildiği için, karşı taraf vazgeçtiği için yiyebilirsiniz gibi bir kural geliyor. Mehir kavramının bugünkü başlık parasıyla karıştırmaması gerekiyor. Bugünkü başlık parası, bundan önceki bölümlerde de izah etmiştim, evlenecek kadının veya kızın ailesinin aldığı bir bedel. Mehir ise evlenecek kişinin aldığı bir bedel. Dolayısıyla evlenecek kişi kendi hakkı olarak, kendi malı olarak bunu istiyor. Bugünkü başlık parasında ise tam tersine o kadın veriliyor, karşılığında başlığı alınıyor, aile afetle yiyor, kadına hiçbir faydası olmuyor. Halbuki mehirde kadın herhangi bir şekilde mağdur duruma düşerse bu bedel onun. Kendini koruma altına alıyor. Evliliğin getireceği sorunların karşısında kendini garantiye alıyor. Böyle bir konuda Allah o kadının hakkını destekliyor. Başlık parasında ise tamamıyla konu farklı. Orada kadın hakkı olmadığı için konu dışı kalıyor. Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı aklı olmayanlara vermeyin. Kendilerine bunların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yani sizler bir insan olarak değişik nedenlerle aklı olmayan veya bugün deli dediğimiz, özürlü dediğimiz kişilerin velisi olabilirsiniz, vasisi olabilirsiniz. Onlara bir varis kalmıştır, bir işte veresetten mal kalmıştır. Onların bir hakları vardır. Ve siz malları korumak için öne çıkmış olabilirsiniz. Mesela kendiniz varis olabilirsiniz kardeşlerinizle birlikte. Bu kardeşler arasında özürlü olan olabilir. İşte toplumda çokça duyduğumuz şeyler vardır. Mesela nedir? Ya işte babalarımızdan, büyüklerimizden bir sürü mal kaldı da işte amcamız yedi, sahip çıktı. Bize hiç sırrını koklatmadı. İşte dayımız yedi, sahip çıktı, sırrını koklatmadı. Veya işte şu sahip çıktı, hiç sırrını koklatmadı. Veya işte kardeşler miras bölüşüyor, babalarının mirasını bölüşüyor. Kendi evlerinde, kendi işlerinde kardeşleri var. Kafalar çok çalışmıyor, saf veyahut da tamamıyla özürlü, hiç aklı yok. Yani ne olacak onun malı mülkü? Neye yarayacak ki? Nasılsa ona da biz bakacağız. Şu malına ben bakıvereyim. Onun hakkını ben alıvereyim. Onun bir şey olmasın gibi. Mal hırsıyla, mülk hırsıyla bezenmiş düşüncelere karşı. Allah diyor ki, Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, yani korumakla görevli olduğunuz malları, önce bir, aklı olmayan, onun değerini bilmeyen kişilere verip çarçur ettirmeyin. Onlara bir sahip çıkın. Kendi malınız gibi değil. Veya onlar çocuk. Çocuklar o malların değerini bilmez. Onların nasıl yapacağını bilmez. Onlara hemen al bu senin işte babandan kaldı, annenden kaldı, bilmem neyinden kaldı. Veya al senin olsun. Bunu ne yaparsan yap beni ilgilendirmez demeyin. Sahip çıkın. Ama bu sahip çıkma kendinize de mülk edinmeyin. Onları koruma altına alın. Rüş sahibi olmamış, henüz yetişmemiş, aklını kullanamayacak durumda olan, malının değerini bilmeyecek, onu değerlendirmeyecek durumda olanlara vasi olduğunuz zaman, velisi olduğunuz zaman, ister kardeş olarak, ister bir büyük olarak, ister dışarıdan bir insan olarak onlara sahip çıkın. Onları, o malları çalıştırıp gelir sağlasın. Eğer bağsa, bahçese, işte hayvansa, deveyse ve değişik ürünler getirebilecek varlıklarsa. Onları bu gelirlerle besleyin, rızıklandırın, giydirin ve onlara güzel şeyler söyleyin. Kendi mallarınızla birlikte onları beraber çalıştırın ama onların haklarını ayırın. Onları geliştirin, güçlendirin. Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Arkada kalmış bu insanları. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Yani arkada bir mirastan mal kaldı. O işte yetimindi. Ya ileride bunlar elimizden çıkar diye işte onları hayvansa kesip yemek, malsa parayı harcamak, işte arazi, bağ, bahçeyse satıp savuşturmak, onları yemek, içmek ve sonunda da ya işte hepsi yendi, harcandı, bitti demeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Hiçbir şekilde o yetimlerin, geride kalmışların korumak zorunda olduğu mallarına sahip çıkarak kendi değerini düşürmesin. İffetli olsun. Kendi ihtiyaçlarını kendisinden görsün zengin olan. Ama yoksul olan ise eğer vaktini, zamanını, o yetimlerin malını değerlendirmek, onları geliştirmek için harcıyor ise, o gelirlerden iaşesini gidersin. Böylece onun da yeme içme ihtiyacı oradan karşılansın. Ama zengin olan sakın onların mallarına dokunmasın, kendi ihtiyaçlarımı da oradan karşılayayım demesin. Sadece yoksul olan, eğer böyle bir koruma noktasında böyle bir görev üstlendiyse, yoksul olan elbette evin ihtiyacını görecektir, elbette kendi yaşam ihtiyaçlarını görecektir. Başka bir yerden de geliri olmadığına göre, yetimin mallarından elde edecek gelirlerden hem o yetimi harcasın, hem de kendisi yesin içsin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun, hesap sormak için Allah yeter. Varis olduğunuz zaman, yetimlerin mallarını korumak için veli veya vasi olduğunuz zaman, o yetimin mallarını işin başında ve sonunda, yani varis olurken, vesayet olurken veya işte velisi olurken, şu yetimin arkada kalan, bu yetimin, bu çocuğun, bu aklı ermeyenin, bu özürlünün, şu kadar malına, şu kadar parasına, puluna, varis oldum, vesayet oldum, veli oldum, vasi oldum, onlara bakmaya sorumlu oldum gibi bir belge ile şahitler huzurunda sahip çıkmak. Sonra eğer büyüdülerse, bir müddet sonra bunları o sahiplerine büyüdükleri zaman verme durumuna geldiğimiz zaman da gelindiği zaman da yine aynı şahitler huzurunda elimizdeki belgeyi ortaya çıkararak işte şunlara şunlara şunlara şunlara sahip olmuştum. Bunları şu noktaya getirdim. Bu noktadan şu şekilde kendilerine teslim ediyorum gibi bir anlayışı, bir uygulamayı belgeli, şahitli bir şekilde bulundurmak adalettir. Ve buna göre de Müslümanların bu şekilde hareket etmeleri bir sürü sorunu çözme noktasında, kendilerinin güvenilir olma noktasında değer kazandıracaktır. Onun için Allah öyle diyor. Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Eğer böyle yapmazsanız, bu kurallara dikkat etmezseniz Allah hesap sormak için yeter de artar bile. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar az veya çok belirli bir hissedir. İşte Allah bu kuralı getirdiği zaman o günkü toplumda kadınların hisselerinin olmadığı, varise hissedar olarak girmediklerinin olduğu bir zamandı. Allah bu kuralı getirerek kadınlara da erkeklerin yanında babaları öldüğü zaman veya işte yakınlarından bir miras kaldığı zaman erkeklerle birlikte kadınların da hakkı olduğunu vurguladı. Bu ayet gelinceye kadar erkekler herhangi bir miras konusunda kadınlara vermeyi düşünmüyorlardı. Onları paylaştırmayı düşünmüyorlardı. Aralarında belki insaflı olanlar kadınlara da pay ayırıyordu ama o kendi vicdanına kalmıştı. Mesela Hazreti Hatice bunlardan birisiydi. Babasından büyük bir mal servet kalmış. Bu servetini yönetmek için Resulullah'a teslim etmişti biliyorsunuz. Onun babası ayrı bir baba. Ama o günkü yasalarda, Arapların uyguladığı yasalarda, örfte hiçbir şekilde kadınların yasal olarak bir miras hakları yoktu. Tamamıyla erkeklere aitti. Artık erkeklerin insafına bırakılmıştı. Babanın insafına bırakılmıştı. Annelerin insafına bıraktı. Yani onlar dilerse veriyor, dilemezse vermiyor ve kadınlar niye vermiyorsunuz diyemiyor. İşte bir mal bölüştürmede kadınların da mutlaka hissesinin var olduğunu belirten bu ayet gelerek o soruna bir dur dedi. Kadınların yok sayılmasına bir dur dedi. İşte taksimde bir kişinin ölümünden sonra mallarının taksiminde yakınları, yetimler ve düşkünler bulunursa ondan onlara da verin, güzel şeyler söyleyin. Bugünkü hukuk gibi veya bugünkü kapitalist hukuk gibi veya birçok toplumda yaşanan örf gibi veya o günkü yaşanan Arap örfü gibi bir kişinin mirası bölüşürken sadece işte çocukları veya sadece erkekler değil, eğer o miras bölüşmede o çevrede bulunan yakınlar varsa, yetimler varsa, düşkünler varsa, yoksullar, fakirler, fukara varsa onlara da biraz pay verin. Tamamıyla işte babamızın, annemizin malıydı, büyüklerimizin malıydı, bize kaldı. Biz bunları, bizim bu başkalarının hakkı yok deyip sınırlandırmayın, bu sınırlandırmalara gelmeyin. Etrafınızda o ilişkilerde, o mirasları bölüşürken bir etrafınızda sizi seyreden yetimler varsa, düşkünler varsa onlara da paylar verin ki onların da gözü şenlensin, onların da durumlarında düzelme olsun. Böylece toplumdaki o açılımlar, toplumdaki o farklılıklar, toplumdaki o sorunlar, maddi farklılıklar biraz engellensin. Bakın ne güzel değil mi? Allah'ın ayetlerinde miras bölüşümünde sadece varis olan kişiler değil, Allah diyor ki bir kişi öldüğü zaman onun malına sadece çocukları, akrabaları varis olmaz. Onun malına o günkü toplumdaki yetimler de, fakirler de, fukaralar da varis olur diyor. Dünyanın hiçbir kuralında, hukuk kuralında, dünyanın hiçbir sosyal yapısında bir insanın mirası bölüştürülürken onun fakir yakınları, yetimler ve toplumun düşkünleri, fakirleri, fukaraları düşünülmez hiçbir şekilde. Bugünün en çağdaş, en modern toplumsal düzenleri söylemlerinde sosyal adalet kavramını, söylemlerinde eşitlik kavramını, söylemlerinde insanlar arasındaki farklılıkları engelleyecek tarzda güya felsefeler ürettiklerini söyleyen hiçbir yasa, hiçbir ideoloji, ne kapitalizm, ne laiklik, ne cumhuriyet, ne şu ne bu, hiçbirisi toplumdaki böyle bir dengesizliğe karşılık, eşitsizliğe karşılık, hiçbir miras bölüşümü oluşturan hukuk kuralında bir insanın mirasından o toplumun, o mirasçının ölen kişinin, çocuklarının dışında toplumun da yetimlerinin, yoksullarının, fakirlerinin hakkı bulunduğunu ifade etmez, ortaya çıkarmaz. Buna rağmen sosyal adalet ilkesinin ve insan arasındaki eşitlik ilkesinin ve buna rağmen insan arasındaki maddi açıdan meydana gelecek uçurumların önüne geçmek için fikirler ürettiklerini, düşünceler ürettiklerini söylerler buna rağmen. Ve Allah 1500 yıl öncesinden bu sorunlara karşılık, bu toplumsal farklılıklara karşılık, bu maddi farklılıklara karşılık miras bölüşümlerinde bölüşecek kişilerin o mirası bölüşürken topluma da pay ayırmalarını ve yetimlere de pay ayırmalarını, fakir fukara olan akrabalarına da yakınlarına da pay ayırmalarını söyleyerek bu sosyal adaleti sağlama noktasında insanlara kurallar getirmiştir. İşte bu kuralların bugün bile anlaşılamadığı, bugün bile hayattan kaçırıldığı, bugün bile sosyal adalet ilkesinde öne çıktıklarını söyleyenlerin, hatta bugün bile dünyada sol fikirle ortaya çıkarak insanlar arasında eşitliği, insanlar arasındaki mülkiyet haklarını kaldırmak isteyen ve insanlar arasındaki bütün malları, mülkleri eşitçe paylaşmak istediklerini söyleyen insanların bile içinde yaşadıkları toplumlarda bir miras söz konusu olduğu zaman bunun kavgasının ne tür verdiklerini ve etrafındaki fakir fukaranın kuşatmadıklarını, bu tür düşüncelere karşı da düşman olduklarını bilmekteyiz. Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde, yani gelişmemiş, küçük, bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar, dürüst söz söylesinler daima. Yani ayan beyan olsunlar, açıkça meseleleri ortaya koysunlar, sorunları açıkça götürsünler. Elbette yani şimdi Müslümanlarda da bu Nisa suresinin 8. ayetini uygular görmeyeceğiz. Çünkü Müslümanlar da içinde yaşadıkları toplumların etkisiyle, Araplardan gelen kültürün etkisiyle Atlar dinini bir türlü bırakamamışken, içinde yaşadığımız toplumda Türkler eski Şamanist dinin geleneklerini bırakamazken ve bugün içinde yaşadığımız toplum batıdan ayrıldığı kültürlerle kapitalistleşmiş, çıkarcılığı öne çıkarmış, bireycileşmiş bir yapıda iken ve bunlar Müslüman olsa ne olacak yani? Yine aynı işte bugün içinde yaşadığımız toplumda Müslümanlar arasında kapitalistlerden daha çok kapitalistlerin kuralları uygulanmakta. Bireyci insanların, çıkarcı insanların kurallarından çok çıkarlar uygulanmakta. Kim Kur'an'ı uyguluyor ki? Kim Allah'ın ayetlerini uyguluyor? Hani bırakın yani işte Allah'ın kurallarına, Allah'ın kanunlarına şeriat deyip horlayıp iteleyen ve onu 1500 öncesine iten insanlar ayrı bir. İşte laikler, kemalistler, solcular, ateistler. Onlar zaten düşmanca tavır alıyor Allah'ın kanunlarına ve kurallarına. Onlar zaten uygulamayacak biliyoruz böyle tavır aldıkları için. Tamamıyla kendi anlayışlarına, kendi çıkarlarına göre bir düzen oluşturacaklarını biliyoruz zaten. Ama burada asıl önemli olan sorun şu. Asıl önemli olan Müslümanların onlardan daha beter kapitalistleştiğini, daha beter dünya peşinde koştuklarını, dünyevileştiğini ve onlardan daha beter mal mülk kavgasının içerisine girdiklerini, Allah'ın kurallarını, Allah'ın kanunlarını hiçbir şekilde tanımadıklarını görüyoruz genelde. Onun için Nisa suresinin 8'indeki ayet miras bölüşümünden önce o etrafımızda yakınların, yetimlerin ve düşkünlerin hesap edilmesi mümkün mü? Onların düşünülmesi mümkün mü? Allah bunu 1500 yıl önce göndermiş o günkü topluma. Güzel bir ilişkisi olsun, toplumda bir adalet sağlansın diye. Ama ne yazık ki toplumlar çıkarları peşinde koşmaya ne çıkarmışlar. Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar, dürüst söz söylesinler. Yani ne kadar malı varsa, ne kadar borcu varsa, ne kadar mülkü varsa, ne kadar ilişkileri varsa, ne kadar hakları varsa bunları gizlemesinler. Ne kadar işte evlilik ilişkisi var, gizli, açık fark etmez. Ne kadar çocuğu var fark etmez. Gitmiş, edinmiş çocuklar oradan buradan. Kendisi biliyor çünkü hiç kimse bilmiyor. Gayrimeşru yollardan çocuklar edinmiş. Cılız kalmış. Yani cılızlık o. Yani bir hak iddia edemeyecek. Toplum onu onun çocuğu olarak bilmiyor. Toplum onu onun ilişkilerinden bilmiyor. Veya haklarını arayamayacak. Mesela bir toplum düşün, bir insanın çocuğu olduğunu biliyor ama onu kendi çocuk bu. Aklını arayamayacak. Adam ölüp gidecek, bu haklar ortada kalacak. İşte böyle durumlarda. Allah diyor ki insanlar açık olsun, dürüst olsun. Eğer henüz nikah altında olmamış, kimse onun çocuğunu bilmediği, kendisinin bildiği çocukları varsa onlara söylesin. Desin ki bunlar benim çocuğum, benim malımdan, mülkümden hakları vardır. Eğer kendisini herkesin bildiği çocukları varsa, Ama kendi malları mülklerini onlardan bilmiyorsa, işte oradan almış, buradan satmış, orada biriktirmiş, oraya para yatırmış, oradan şey yapmış, hele bugünkü gibi o bankada gizli hesabı var, burada bilmem gizli mülkiyeti var, orada gizli evi var, orada gizli arsası var, orada gizli bilmem nesi var mesela. Devletten kaçırıyorum diye halktan da kaçırmış, ailesinden de kaçırmış, kendisinden de kaçırmış. Herkesten kaçırmış. Almış gizlemiş, almış gizlemiş. Kimseye söylememiş. İşte Allah'tan korkan insanlar, haksızlık yapmaktan korkan insanlar, açık ve dürüst olsunlar. Neyi var, neyi yok, ortaya döksünler. Malını, mülkünü, gayrimeşru çocuklarını, ne varsa döksünler ve bunları bir bir sayıp ortaya koysunlar. Herkesin hakları ortaya çıksın, sorumlulukları ortaya çıksın ve bunlar da açıklanarak adalet sağlansın. Aksi halde haksızlık yapılmış olur. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır. Arkada kalan, haklarını arayamayan, yetim olan insanların haklarını birileri sahip çıkarak güçlü olduğu için yemiş olması ancak ve bunun da karşılığında dünyada ceza görmemiş olması, bunun da karşılığında o engellememiş olması karşısında onların karınlarına ancak ateş girmiş olacaktır. Onlar ancak ateş yiyor olacaktır. Onlar öbür tarafta çılgın aleve atılacaklardır. Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise bırakılan üçte ikisi onlarındır. Şayet bir ise yarısı onundur. Ana babadan her birine ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten ve borcundan arta kalan altıda biri çocuğu yoksa ana babası ona varis olur. Anasına üçte bir düşer. Kardeşleri varsa altıda biri annesinindir. Babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, hakim olandır. Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarınızın yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının elde ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalan dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borçluktan sonra bıraktığınız dörtte biri karılarınızındır. Çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına çocuğu veya babası olmadığı halde varis olunuyor ve bunların ana bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer. İkiden çoksalar üçte birine zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, halimdir. Bunlar Allah'ın yasalarıdır. Allah'a ve peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temelidirler. Büyük kurtuluş budur. Ben burada tek tek 11 ve 12. ayetlerde sayılan işte şu şunun şu kadar da şu şunun şu kadar konusuna girmeyeceğim. Bu ayetlerdeki ana öze gireceğim. Bu ayetlerdeki ana öz önceki ayetlere bağlı olarak şudur ki bir insan öldüğü zaman arkasına bir mal bırakmışsa, bir varlık bırakmışsa bu varlıktan çok kişinin nasip almasıdır. Allah'ın ortaya koyduğu özet budur. O kadar çok kişiyi nasiplendirir ki. Mesela günümüzün yasalarında bir kişi öldüğü zaman eğer çocuğu varsa, karısı varsa veya bir kadın öldüğü zaman eğer kocası varsa, çocukları varsa o mallar çocuklarının olur. Karısının olur veya kocasının olur. Ama mesela anasına babasına düşmez. Mesela akrabalarına düşmez. Mesela yetimlere düşmez. Mesela yoksullara düşmez. Mesela efendim fakir fukaraya düşmez. Ama Allah koyduğu yasalarla bir kişi, varlıklı bir kişi ölmüşse bu varlığından çok kişiyi nasiplendirir. Yani o malları kazanmış olan kimse ölmüş gitmiştir. Ölüp gittikten sonra sanki o ölen kişinin malları dünyada kalan insanların gibidir. O yakın çevredeki insanların gibidir. Bu yakın çevre neresidir? İşte annesidir, babasıdır, çocuklarıdır, karısıdır, kocasıdır. Etraftaki yoksullardır, fakirlerdir, yetimlerdir. Yani Allah der ki, ey insanlar, ölen kişi gitmiştir, varlığı insanlara kalmıştır. Bunda pay en yakın olanlardan başlayarak toplumda paylaşılma noktasıdır. Allah size kendinize de verir. Onun için o malların işte miras bize kaldı diye hepsine sahip çıkmanıza gerek yok. Allah size de verecektir. Ama önemli olan o ölen kişinin mallarını toplumun paylaşmasıdır, ailenin paylaşmasıdır, çevrenin paylaşmasıdır ve böylece de adaletin sağlanmasıdır. Allah'ın koyduğu yasalarda, o gün koyduğu yasalarda, o toplumdaki bencillik hırsının, o toplumdaki çıkarcılık hırsının, atalardan gelen, tarihten gelen hırsın kaybettirilmesi noktasında Allah'ın o malları paylaştırırken yaygın bir şekilde insanlara dağıtması, kadınlara hiç verilmezken kadınlara pay verilmesi, annelere babalara hiç verilmezken anne babalara pay verilmesi, o toplumdaki fakire fukaraya, akraba olmayanlara hiç pay verilmezken pay verilmesi, yetimlere pay verilmezken pay verilmesi çok büyük bir reformdu, çok büyük bir değişimdi. Çünkü toplumda bunlar olmaz, kadınlar hiç pay alamazdı, yetimler pay alamazdı, anneler babalar pay alamazdı. Ki bugün de mesela yetimler pay alamıyor, fakirler, yoksullar pay alamıyor, anne babalar pay alamıyor. Sadece bugün kadınlar erkekle eşit pay alıyor, farklı olarak. Allah'ın koyduğu yasalara göre bir miras hukukunda sadece bugünkü fark erkeğin kadınla eşit almasıdır. Ama Allah'ın koyduğu yasada kadın hiç almazken yarım pay alıyordu. Çünkü onun sorumluluğu evdeydi. Hiç pay almazken ona Allah bir pay vermişti. Ama bunun dışında anneye babaya da pay vermişti. Bunun dışında dışarıdaki akrabalara pay vermişti. Fakirlere, fukaralara sahip çıkmaya pay vermişti. Ve yetimlere pay vermişti. Allah'ın topluma sosyalleşme açısından, sosyal adalet sağlanmasına pay verdiği kişilerden bugünkü modern hukukta, bugünkü sosyal hukukta, bugünkü sosyal adaleti sağlayacağını iddia eden hukukların hiçbirinde, özellikle Batı'da tamamıyla iş tam tersinedir. Tamamıyla bireyci ve çıkarcı bir anlayıştır. Orada çocukların hakları bile kullanılmaz. Mesela bir Batı toplumlarında, kapitalizmin yaşandığı Batı toplumlarında bir insan bir malını, varlığını İsterse bir tek kişiye, hatta kendi çocukları olmayan birisine bırakabilir. Bir vasiyet yazar, benim malımın tamamı şu kişiye ait der. Kendi karısına, çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına dağıtmayabilir, vermeyebilir. Bereket, bizim toplumumuzda böyle bir şey yok. Bizim toplumumuzda hiç olmazsa o ailenin çocuklarına, karısına bir mal verilir. Mesela bir baba tutup da mesela içinde yaşadığımız toplumda veya bir anne ölmeden önce bir vasiyet hukuku yazarak bütün malın filanca kişiye aittir diyemez dese bile kanunlar iptal eder. Mirastan ancak 1/3 oranında vasiyet edebilir. Başkasına verebilir. Ama Batı'da %100'ünü verebilir. Bu kadar çarpık ve bu kadar anlayışsız bir yasa tamamen çıkarcı bireyci bir yasa oluşmuştur. Bunu oluşturan insanlar sosyal adaleti gerçekleştireceğine inanırlar. İnsanlar arasında eşitliği sağlayacağına inanırlar ve insana değer verdiklerine inanırlar. Halbuki Allah bundan 1500 önce gönderdiği kurallarda bir kişi öldüğü zaman arkasında bir mirasçı kitlesi bırakmıştır ki bu kitle sadece akrabalar değildir. Hiç miras verilmeyen kadın, hiç miras verilmeyen fakirler, yetimler ve yoksullar, fukaralar, hiç miras verilmeyen anne ve babalar mirasa dahil edilmiştir ve insanlar arasında bölüştürmüştür. O ailenin çocukları bölüşmüştür, toplum bölüşmüştür, anne babalar hak sahibi olmuştur. İşte sosyal adalet kavramının bugün bile ulaşamadığı seviyelere Allah o gün meseleyi ulaştırmıştır. O toplumsal sorunları çözmüştür. Bugün Allah'ın sosyal adalet kavramını ulaştırdığı seviyeleri dahi anlamayan ve Allah'ın ulaştırdığı seviyenin farkında olmayan, sadece bir yere gözünü dikip, işte Allah'ın yasalarında kadına yarım pay, erkeğe iki pay veriyordu, bu işte ne biçim adalettir deyip laf edenlerin Allah'ın bu paylaştırmada ortaya koyduğu hakları hangisini verdiklerini sormak gerekiyor. Anne babaya mı mirastan pay verdiler? Toplumdaki fakirlere mi mirastan pay verdiler? Toplumdaki yoksullara mı mirastan pay verdiler? Toplumdaki yetimlere mi mirastan pay verdiler? Kaldı ki Allah buradaki payları, sayısal değerleri zorunlu bir kural olarak getirmiyor. İleride işte göreceğiz gelecek ayetler. Bunlar o günkü toplumsal sorunların çözülmesi noktasında o günkü sınırlandırmalar. Ama Allah her ayetin arkasından şunu söylüyor. Haksızlık etmeyin, adaleti öne çıkarın. Adaleti öne çıkarmak, haksızlık etmemek anlayışında gün olur, bir pay iki paya çıkabilir, iki pay bir paya düşebilir, altı paya beş paya düşebilir, beş pay yedi paya çıkabilir. Ama Allah diyor ki, bir mirasta bir ölen kişinin mirası paylaştırırken toplumun hiçbir kesimi unutulmamalıdır diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Temel ilke. Allah'ın ortaya koyduğu temel ilkede toplumun hiçbir kesimi unutulmamalıdır, insanlar unutulmamalıdır, aileler unutulmamalıdır, akrabalar unutulmamalıdır, çevre unutulmamalıdır diyor. Allah'ın ortaya koyduğu özet bu. Unutan toplumlar, Arap toplumu kadını unutmuş, kadın vardır diyor. Unutan toplum fakir fukarayı unutmuş çevredeki, Allah diyor ki onlar da var. Unutan toplum anne babayı unutmuş, Allah diyor ki onlar da var, niye unutuyorsunuz? Bir toplumda anne de var, baba da var, çocuklar da var, kadın da var. ve çevrenizde fakir de var, fukara da var, yetim de var. Sizler bir mal bölüşümü yapıyorsunuz. Niye bunları unutuyorsunuz diyor. Evet, bugünkü modern insanlara, çağdaş insanlara soralım. Bir miras bölüşümünde anneleri, babaları ve toplumdaki fakirleri, fukaraları, çevredeki fakirleri, fukaraları niye unutuyorsunuz? Ve unuttuğumuz halde pişkinlikle ve şımarıklıkla biz adaleti sağlıyoruz diyorsunuz. Nasıl yani, hangi hakla? Sormak gerekiyor tabii. Allah unutan toplumlara hatırlatıyor. Bunlar bu toplumda var. Var olan bu insanlara siz hangi haklarla bir hak vermezsiniz? Bugünkü modern toplum sadece kadını daha çok hatırlamış ve kadına erkekle eşit hak vermiş. Dönüyor dolaşıyor bunu söylüyor. Tamam da ana baba nerede kaldı, onu niye unuttun? Tamam da yetimler, fakirler, fukaralar ortada kaldı, niye unuttun? Allah onları verirken sen niye Allah'ın verdiği bu hakları vermedin, kaldırdın? Anne babanın hakkını niye kaldırdın? Çevredeki fakirin, fukaranın hakkını niye kaldırdın? Akrabanın içindeki yetimleri, fakirleri, fukaraları niye kaldırdın? Bir kadına erkekle eşit hak verdin diye övünürken diğer hakları niye yok saydın? Bu ne biçim adalet? Bu ne biçim sosyallık? Bu ne biçim modernlik? Bu ne biçim insanlık? Bu ne biçim çağdaşlık diye insana sormazlar mı? Ama tabii soran yok. Neden? Çünkü Allah'ın bu ayetlerde neyi murat etmek istediğini, neyi amaçladığını anlayan Müslüman da yok ki. Aynı onların baktığı felsefeyle, maalesef Müslümanlar da aynı felsefeyle bakmış. Kadının hakkı yoktur, onunki yarımdır, erkeklerinki fazladır, biz üstünüz. Gözü oraya dikmiş. Bir miras mı bölüşecek? Zaten bugünkü Müslümanlar da biraz önce söylediğimiz gibi, aynı bugünkü kapitalistler gibi, aynı bugünkü çağdaşlar, modernler gibi, aynı bugünkü ateistler gibi, aynı geçmişteki Araplar gibi unutmuşlar. Fakiri unutmuşlar, ana babayı unutmuşlar, herkesi unutmuşlar. Sadece kendileri daha fazla miras almak için mallara gözlerini dikmişler. Hatta kendi haklarına bile razı olmamışlar. Dolan başlı yollardan. Oraya sen bakamazsın demiş, ben bakmış. Oraya sen edemezsin demiş, beni o etmiş. Ve ondan sonra arkaya bir sürü anı bırakmış. Şimdi bir sürü çocuk var orta yerde. Babamızın mallarına amcam sahip çıkmış. Bize şimdi zındık koklatmıyor. Babamızın mallarına teyzem sahip çıkmış. Halam sahip çıkmış. Dayım sahip çıkmış. Bize zındık koklatmıyor. Şimdi böyle bir toplumda bu sahip çıkan insanlar kendilerini Müslüman bilirken ve bunları şakşaklayan, bunların sofralarında nimetlenen bir sürü hacı hoca bunlara fetva verirken bu ayetlerin özü elbette anlaşılmaz. Bu ayetlerin özünü anlamayanlar da sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde, insanlık ilkeleri çerçevesinde olan biteni gerçekten insanlara yansıtamaz. İşin özü bu. Ey insanlar, bunlar Allah'ın yasalarıdır. Allah'ın yasalarında adalet ilkesi öne çıkmıştır. Allah'ın yasalarında insanları unutmak yoktur. İhtiyaç sahibi olanları unutmak yoktur. Kim insanları unutuyorsa, kim ihtiyaç sahiplerini unutuyorsa Allah'ın yasalarını çiğnemiştir. Allah'a ve peygamberine kim itaat ederse çiğnemeyerek Allah onu işlerinden ırmaklar akan cennete kor. İnsanları unutmayanları, insanları hatırlayanları, anneleri babaları hatırlayanları, kadınları hatırlayanları, çevredeki fakiri fukarayı, akrabadaki fukarayı hatırlayanları ve onlara da mirastan pay ayıranları Allah cennete koyacaktır. Orada onlar temellidir. Böyle yaparak büyük kurtuluşa ermişlerdir. Çünkü onlar dünyalarında, dünya peşinde, dünyalık peşinde koşmadıklarını böyle bir paylaştırma sonucunda ispat etmişlerdir. Bizim derdimiz dünya malı değil demişlerdir. Bizim derdimiz Allah'ın hatırlattığı bütün değerleri, Allah'ın hatırlattığı bütün insanları hatırlamaktır. Burada doyuma ulaşmaktır. Buradaki adalete sarılmaktır demişlerdir. Kim Allah'a ve peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa onu temelli kılacağı cehenneme sokar, alçaltıcı azaplanır. Kadınlarınızdan zina edenlere bunu ispat edecek aranızda 4 şahidi getirin. Şahadet ederlerse ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun. Evet, 4 şahit. Önemli. Şimdi açık bir soru. Kim zina etmeye kalkar da 4 şahidin huzurunda yapar? Veya 4 insana yakalanabilir? Kim? Bundan önceki ayetlerde önemli bir şekilde vurgulamıştım. Demiştim ki Allah, ifşa edilmemiş, ortaya çıkmamış suçların kendi içinde pişmanlıkla insanın düzelmesini istemektedir. Allah katında en büyük suç şirktir. Allah'a şirk koşmaktır. İnsanlar arasındaki en büyük suç zinadır. Yani eşlerin birbirlerine ihanetidir. İnsanların topluma ihanettir. Ama Allah her noktadan meseleye şöyle bakar. Hata etmek insanın yasasında vardır. ama bunu düzeltmek de vardır. Hatasından dönmek de vardır. Bunun için pişmanlık duyması, bunun için Allah'a tövbeyle yaklaşması esas, bunun için insanlara pişmanlıkla yaklaşması, insanlardan af dilemesi esastır. Bunun için topluma pişmanlıkla yaklaşması, toplumdan af dilemesi esastır. Ve insan içinde yaşadığı toplumda pişmanlıklarından çıkarak, hatalarına pişmanlıklarından çıkarak, Allah'tan, insanlardan, ailesinden, toplumdan af dileyerek, kendini yücelterek olgunlaşır ve insanı kamil noktaya getirir. Onun için Allah, toplum nezdinde en büyük suç olan zinada, dört şahidi öne getirerek, öne çıkararak adeta şunu söylemiştir. Sizin için en büyük suç, zina suçu mu? Evet, öyleyse bu suçu işleyenlere ceza verebilmeniz için dört tane şahitle ispat edin. Madem ki bu kadar büyük bir suç sizin için, o zaman delil de çok güçlü olsun. Sizin büyük gördüğünüz, çok ağır gördüğünüz bir suç, ancak ağır bir şahitlikle, büyük bir şahitlikle ispat edilir. Öyle kendi keyiflerinize göre, kendi inisiyatiflerinize göre birdenbire ispat edilmez, ortaya çıkarılmaz. Toplumun büyük gördüğü şeyler, büyük suç gördüğü şeyler, toplumda büyük depremler yaratır. Daima böyledir. Toplum kendine göre büyük saydığı bir suçu düşünüyor ise, o suçun oluşturacağı şeyler toplumda büyük depremler yaratır. O büyük depremleri yaratacak suçu işleyen insanların da kendi işlerinde büyük depremler vardır. Kendi işlerinde, insanlık olgusunda, insanlık değerlerinde büyük kayıplar vardır. İşte Allah ilk planda şunu söylüyor. Diyor ki, o büyük depremleri yaratacak suçu işleyenler, sizin için büyük bir suç işlemiş oluyorlar. Öyleyse siz önce bunu çok güçlü bir şekilde ispat edin ki üzerine gidebilirsiniz. Bunun için dört tane şahit getirin. Ya da susun. Susun ki o depremleri yaşayan insanlar kendi içlerinde onun büyüklüğünü anlasınlar. Ve kendi olgunlukları çerçevesinde geri dönüşlerini yapsınlar, pişmanlıklarını duysunlar ve Allah'a yönelsinler. Allah'tan, toplumdan ve sizlerden af dileyecek duruma gelsinler. Eğer bu cesareti gösterebiliyor iseniz, eğer bu anlayışı gösterebiliyor iseniz, unutmayın ki sizin de Allah'a karşı işlemiş olduğunuz büyük suçlar vardır. Şirk gibi, tahsizlik gibi, Allah'ın yasalarını çiğnemek gibi, adaletsiz olma gibi. Unutmayın ki sizler ne kadar çok size karşı işlenmiş suçlara karşı bir bağışlama, bir affetme anlayışı varsa, aynı anlayıştan giderek Allah'tan da af dileme, Allah'tan da bağışlanma hakkını elde etmiş olursunuz. Rabbiniz olarak ben diyor Allah, sizin bile tahammül edemeyeceğiniz derecede büyük suçları affedecek olarak size söz vermişken, size de affetmenin ne demek olduğunu, bağışlamanın ne demek olduğunu, suçların üstünü örtmenin ne demek olduğunu öğretmek istiyorum diyor Allah. Onun için sizin en büyük suç gördüğünüz zina suçunun dört tane şahitle delillendirmeniz gerekir. Aksi halde örtün üzerine, aksi halde onlara karşı yumuşak davranın, onlara karşı bağışlayıcı davranın, örtün üzerlerini böyle bir şahitle, iki şahitle insanları karalamayın, insanları öne çıkarmayın, ifşa etmeyin, büyük depremlere sebep olmayın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir erkeğin veya bir kadının, özellikle evli bir erkeğin veya evli bir kadının, dört tane şahit getirmeden, ispatlanmadan, zina suçuyla ifade edilmiş olması, sadece onların birbirlerini bağlamıyor. Aynı zamanda çocuklarının ruh yapılarına, aynı zamanda toplumdaki varlıklarının ruh yapılarına, aynı zamanda ailelerin ruh yapılarına, aynı zamanda çevresinin ruh yapılarına ilgilendiriyor. Onun için Allah orada o yaratacağı deprem şoklarının, artı şoklarının bütün etkilerini izale için önce sabırlı olun, saygılı olun ve önce kuvvetli delillere sahip olun. Böyle bir şeyi ortaya çıkarabilmeniz için çok çok güçlü delilleriniz olmalı ki arkasından gelecek depremleri karşılayabilsin, arkasından gelecek depremlere değsin. Çünkü böyle bir suçun ortaya çıkması demek, çıkarılması demek, arkasından bir sürü depremin gelmesi demektir ki bu gelecek depremler çok büyük felaketlere yol açabilir. Çocuklarının kafalarında meydana gelen babalık ve annelik imajları, ailelerin başına kafalarında meydana gelecek, yapılarında meydana gelecek annelik veya babalık, fikirleri. Çevrede meydana gelen aile bağlarına meydana gelebilecek düşünceler, duygular, bağlılıklar. Bir depremle sarsılacaklardır ki bu sarsıntının karşılanması için gerçekten büyük deliller olması lazım. Gerçekten orada çok güçlü deliller olması lazım ki depremlere değsin, çıkılan değerlere değsin, aksi halde susun. İşte Allah insan ilişkilerinde, özellikle aile ilişkilerinde, eşler arasında ve çocuklar arasındaki ilişkilerde büyük depremlere sebep olabilecek zina gibi bir eylemin veya henüz evlenmemiş kişiler arasında meydana gelebilecek ve ilerideki hayatlarını, evliliklerini etkileyebilecek. Ailelerin içindeki durumlarını, çevrenin içindeki durumlarını etkileyebilecek. Büyük depremlerin oluşmasından önce Allah diyor ki, bu depremleri göğüsleyecek kadar büyük bir güçlü şahitler gerekir. İşte bu 4 şahittir. Bu 4 şahit olmazsa sakın ha o depremleri yaratmayın. Sakın. Çünkü o depremlerin yaratacağı sarsıntı o toplumda onların zina etmesinden daha büyük bir sonuç doğuracaktır ki o daha büyük bir deformasyon sağlayacaktır ki böyle bir şey yapmanız hiçbir adalete sığmaz, hiçbir kurala sığmaz. İşte 4 şahit getirmenin kavramı budur. 4 şahit toplumdaki aile ilişkilerinin yürümesinde cezalandırma yönteminin, ifşa yönteminin değil, aksine ikna yönteminin, bağların kuvvetlendirme yönteminin, bağışlama yönteminin gündeme sokulması ve ortaya çıkarılmasından ibarettir. Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek aranızda 4 şahit getirin. Şehadet ederlerse o 4 şahit, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde. İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin. Onlara biraz cezalandırma yap. Tövbe edip düzeltirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tövbeleri daima kabul ve merhamet eder. Onlar tövbe ediyorsa, pişman olmuşlarsa onların tövbelerini kabul edin ve pişmanlıklarını da kabul edin. Zira Allah tövbeleri daima kabul eder ve merhamet eder. Allah'ın kabul ettiği bir tövbeyi ve Allah'ın merhamet gösterdiği bir insanı siz dışlayamazsınız. Allah insana merhamet ediyorsa, Allah insanın tövbesini kabul ediyor ise size ne oluyor ki Allah'ın merhamet ettiğine merhametsizlik edecek veya Allah'ın tövbelerini kabul ettiği insana siz hayır biz asla onların tövbelerini kabul etmiyoruz diyeceksiniz. Sizin bu yaptığınız bencillik ve çıkarcılıktan, şımarıktan başka bir şey değildir. Yaratıcı olan Allah tövbeleri kabul ederken, pişmanlıkları kabul ederken, yaratıcı olan Allah hata işleyenlere karşı merhametini ve şefkatini gönderirken, siz hangi hakla, hangi insanlıkla, hangi yaratılışla, hangi bencillikle Allah'ın kabul ettiği pişmanlıkları kabul etmeyecek, Allah'ın kabul ettiği tövbeleri kabul etmeyecek veya Allah'ın merhamet ettiğine, Allah'ın şefkat gösterdiğine merhamet etmeyecek, şefkat göstermeyeceksiniz. Siz kim oluyorsunuz? Ey insanlar siz kim oluyorsunuz? Yaratıcının, Allah'ın kabul ettiklerini siz kabul etmeyerek ne yapmak istiyorsunuz? Allah'a asi olmak, Allah'a karşı çıkmak mı istiyorsunuz? Ya Rabbi ben bilmem. Ya Rabbi biz bilmeyiz. Sen Allah'sın, sen kabul edebilirsin. Sen Allah'sın, sen affedebilirsin ama ben etmem. Sen merhamet edebilirsin ama ben etmem. Sen şefkat gösterebilirsin ama ben şefkat göstermem. Ben senin merhametinden de, şefkatinden de anlamam. Ben senin pişmanlıkları kabul etmenden anlamam. Ben yapılan bu işlemi suç görürüm, bu işlemi haksızlık görürüm, bize karşı yapılmış bir hakaret görürüm. Bu hakareti asla affetmem. Hangi hakla böyle bir şey söylenebilir? Ve böyle bir şeyi söyleyerek hangi hakla Allah'a karşı ya Rabbi bana merhamet et, ya Rabbi ben hatalıyım, benim pişmanlıklarım var, benim bu pişmanlıklarımdan sana karşı tövbelerim var, bunları kabul et ve bana şefkat göster diyebilirim. Hangi hakla? Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hakim olandır. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azap hazırlamışızdır. Ey inananlar, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. Hani biraz önce bahsetmiştim. Kocalar öldüğü zaman o günkü Arap toplumunda onların kalan kadınlarına, o insanlar öldüğü zaman mirasçı olan kişiler, onların kadınlarına da mirasçı oluyordu diyordum ya. Hani üzerlerine elbise atıyorlarmış elbiseleri kaldığı zaman. İşte ondan bahsediyorlar. Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. Onlar apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Eğer kadınlara haklar vermezseniz bu hakları onlar apaçık hayasızlık etmedikçe, saygısızlık etmedikçe, suçlar işlemedikçe, onları kandırıp onların elinden zorla güç kullanarak onlara verdiklerinizi asla almayın. Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir. Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın. İftira ederek veya apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız? Nasıl alırsınız ki siz birbirinize katılmıştınız ve onlar sizden sağlam teminat almışlardı? Her evlilikte karşılıklı teminatlar vardır. Özellikle kadınlar erkeklere güvenmek ister. Özellikle kadınlar erkekler karşısında toplumsal değerlerin getirdiği özlerle, tarihsel değerlerin getirdiği özlerle, ailelerinin onlara vermiş olduğu değerlerin getirdiği özlerle, erkekler karşısında kendilerinin haklarının yenmemesi gerektiğine, bir güven içerisinde onlara güvenmeleri gerektiğine inanırlar. Onun için erkeklere kadınlardan daha çok sorumluluk düşer. Onlarda meydana gelen güvensizlikleri ortadan kaldırmak için, onlarda oluşacak güvensizlikleri ortadan kaldırmak için erkekler daha çok sorumluluk yüklenmek zorunda kalırlar, daha çok kendilerine dikkat etmek zorunda kalırlar. Ve erkeklerin kadınlara verdiği teminat, başta evlilik akdinde nedir ki? O teminatın özünde hiçbir şekilde ona karşı haksız davranmayacağına, sürekli adalet içinde davranacağına söz vermiştir. Gerçi bugün bu sözün farkında mıdırlar diye sorsak, nikah akdi yapanlar, hayır. Halbuki bugün özellikle imamlar nikah akdi yaparken yaptıkları birçok duada bu sözleri veriyorlar aslında, belirtiyorlar. Ama tabii anlamsız olunca, Türkçe anlamı olmayınca, ne dediklerini bilmeyince, bilmedikleri bir dille yapınca hiçbir şeyin farkında değiller. Lay lay lom, yallah. Bir evlilik kuruluyor. Kurulan evliliklerde, ister resmi nikah kıyılırken olsun, ister imam nikah yapılırken olsun, yapılan saçmalıklar, yapılan bilinçsizlikler ve bilgisizlikler nedeniyle erkekler nasıl bir yük yüklendiğinin, nasıl sorumluluklar yüklendiğinin, hangi sorumlulukları, hangi sözleri verdiklerinin farkında değillerdir. Aslında kadınlar erkeklerden sağlam bir teminat almışlardır evlenirken. Onun için onlara karşı yapacakları her türlü haksızlık, her türlü adaletsizlikten dolayı erkekler çok sorumluluk altındadırlar. Evet, bugün burada kalalım. Cuma günü devam edelim inşallah. Buyurun. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Gerçekten bu surede toplumumuzda özellikle biz Müslümanların halini bir kez daha işler açısı halimizi ortaya koydu diyelim. Çünkü ortaya koyulan o dönem 1500 yıl önceki öyle bir toplumda getirilen kadınlara dair ya da evliliklere dair bu miras konusu da dahil bu kurallar maalesef 1500 yıl sonra bugün insan hakları konusunda epey ileri gittiğimizi düşünsek de henüz uygulanmış değil. Bugün onu bir kez daha gördük. Özellikle ben bu akşamki anlattıklarınız, ayetlerin açılımlarında evliliklerimizi, insan ilişkilerimizi tekrar bir gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettim. Maalesef hak, adalet, yetki, sorumluluk bu kavramlar özellikle aile içindeki konumlarımızda Kur'ani yaklaşımlarla hiç örtüşmüyor. Yani Allah'ın bizden istediği bu sorumluluklar ve yetkiler birbirine karışmış durumda. Özellikle kadınlar ve çocuklar aleyhine yapı var. Tabii bunda ben kadınların da kendimi yetiştirme işinde büyük bir pay var. Yani kız erkeklere istemiyorum bunu. İnsan olarak kadın erkek çok bilinçsiz ve çok şirk sahibi Kur'an'ın eğitiminden geçmemiş olmamıza bağlıyorum. Çünkü sorumluluklar ve yetkiler gerçekten bir eğitimin sonucunda insan farkına varır. Özellikle Kur'an'ın eğitiminden geçmediğiniz için herkes birbirine zulüm içinde. Özellikle en yakın ilişkilerde bu var. O yüzden bu yapımızı, bu yapıları gerçekten elden geçirmeden Müslüman olmaya çalışıyoruz. Zaten medeni surelerde de bunu hep fark ediyoruz. İmanımızla yaşantımızın örtüşmediğini hep fark ediyoruz. O yüzden bu yapıları tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben bunu anladım. Bir de ben şunu soracaktım. Bu dört eşlilik hep gündeme gelir. Bu akşamki bu ayette dört eşlilik yetim kızlarla ilgili geldi. Yani Kur'an'da sanırım tek yer burası, çok eşliğe cevaz veren bir yer. Burada şimdiye kadar yetimlerle ilgili olduğunu fark etmemiştim ben. Önce ayetlerde ben bunu fark ettim. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani dört eşlilik ya da çok eşlilik sanırım bu ayetlerden anladığım kadarıyla olağanüstü durumlarda, olağanüstü haller için olağanüstü bir uygulama diyelim. Yetimlerle ilgili bir uygulama. Ben böyle anladım. Bilmiyorum yanıldım mı? Herkese iyi akşamlar. Evet, başka yok sanıyorum ancak. Evet, dediğiniz doğru. Yetimlerle evlenmeyle alakalı, yetim kızlarla evlenmeyle alakalı konunun arkasından gelmesi olağanüstü durumları gösteriyor. Çünkü yetimlerin olması demek ortada işte savaşların arkasından veya ölümlerin arkasından arkada birçok kadının kalması, birçok kızın kalması demektir. Bunlara sahip çıkılma noktasında oluşacak kuşkulara karşılık Allah işte birer, ikişer, üçer, dörder kişiyle evlenebilirsiniz diyor. Oradaki evliliği dörtte sınırlandırıyor ve arkasından da bir o evlenme durumunda yetim kızları değil, hür kadınları, işte yetim olmayanları alarak o doğacak sorunlardan, işte o yetim kızlar haklarını arayamaz, o yetim kızlar şöyle olamaz, onların velisi olarak siz onlarla evlenirseniz onların da haklarını korumamış gibi bir noktaya varırsınız. Siz normal insanlarla evlenin, eğer bir ihtiyacınız varsa birer, ikişer, üçer, dörder şeklinde yetim kızları bırakın manasını geliyor. Tabi burada bugünkü yasada da vardır. Şöyle bir yasa vardır bugünkü yasada. Mesela vasi veya vekil, bu yasanın özünde de var. Vasi veya vekil şöyle bir şey yapamaz. Mesela vekil, vekaletini aldığı kişinin mallarını, mülklerini veya işlerini kendi lehine kullanamaz. Kendisi için değerlendiremez. Vasi de aynı şekilde. Vasi olduğu, yani bir başkasına bakmakla, onun mallarını nezaret etmekle vesayet eden kişi, vasi olan kişi, vasi olduğu kişinin mallarına, mülklerine sahip çıkamaz. Onları kendi çıkarlarına kullanamaz. Hatta bugünkü yasada vasi atandığı zaman eğer kişinin malı mülkü varsa o mallarının mülklerini değerlendirmesi, harcanması veya ilişkilerin düzenlenmesi noktasında bugünkü hukukta vasiler her yıl sonunda mahkemeye, mahkeme kararıyla bu hesapları vermek zorundadır bugünkü yasada bile. İşte buradaki özler korunmuştur. Yani sen vasisin, yetim kızlara karşı vasilik yapıyorsun, onlara koruma altına almışsın. Onlarla evlenerek böyle bir yanlışa düşme. Eğer evlenmek istiyorsan birer, ikişer, üçer al. Toplumda var. Ha, senin vasi olduğun kızları da başkaları alsın. Çünkü sen başkaları alırsa onların haklarını koruyabilirsin, iddia edebilirsin manası da çıkıyor mefhum varif olarak. Diğer taraftan dikkat ediyorsanız, mirasların bölüşümündeki işte kadına yarım pay, erkeğe kadının iki payı, işte anneye pay, babaya pay, çocuklara paylar, işte kadın bir olursa iki olursa paylar şöyle olacak, böyle olacak gibi o sınırlamalara baktığımız zaman bir de sınırsızlar var. İşte miras bölüşümünden önce işte paylar ayırırken işte fakirlere de ayırın, yukarıya da ayırın, şu kadar şu kişiye de ayırın, bu kadar kişiye de ayırın gibi ayırın ayırın lafların arasında biliyorsunuz bir pay sınırı yok. Yani şu kadarını onlara ayırın, şu kadarını onlara ayırın demiyor Allah. Demek ki burada şu çıkıyor anlam olarak. Allah'ın payları belirlediği bölümler var. Bir de payları belirlemediği bölümler var. Payları belirleyen bölümler var. Bir de belirlemeyen bölümler var. Demek ki payları belirlediği bölümler, payları belirlenmeyen bölümlere o toplumun vereceği payların dışında kalan kısımlar için paylar belirlenecek. Yani dolayısıyla mesela bir mirasta işte 100 milyar para var bölüşülecek. Altıda biri şu, altıda biri olmayabilir. Ne kadar olur? Çünkü önce fakirininki ayrılacak, ne kadar ayrılacak belli değil. Fukaranınki ayrılacak, ne kadar ayrılacak belli değil. Yetiminki ayrılacak, ne kadar ayrılacak belli değil. Belki o 100 milyarın 50 milyarı gidecek. 50 milyarın altıda biri olacak. Dolayısıyla burada önemli bir şey var. Oradaki sınırlar az sınırlardır. Yani en az 6'da 1, en az 3'te 1, en az yarısı, en az işte şu, en az şu, en az şu. Ama adaletin sağlanması için gerek insanlar kendileri bunu paylaşırken, gerekse o günkü devletler, o günkü kadılar, o günkü hukukçular bu paylaştırma noktasında Allah'ın koyduğu temel ilkeleri hiçbirisini unutmadan, bugünkü toplumlar gibi, bugünkü toplumlar babayı unutmuş, çevredeki fakiri, fukarayı unutmuş, yetimleri unutmuş, ana babayı unutmuş, anneyi unutmuş. Yani bugünkü toplumların unuttuğu gibi hiçbirini unutmadan bir miras bölüşümünde adaletli bir şekilde ölen kişinin arkasında kalan malların insanlar arasında, ihtiyaç sahipleri arasında bölüştürülmesinde adaletin gözetilmesini, haksızlıkların yapılmasını engellemek, bütün toplumun nasiplendirilmesini sağlamak. Amaç budur. Bu amaca hizmet edecek bir hukuk anlayışında elbette o sınırlar belirgin olmayacaktır. O sınırlar netleşmeyecektir, sınırlar değişken olacaktır. Onun için sınırlara takılmayın, özlere takılın. Tabii onlar da var. Yani bugünkü kadın çalışıyor, çalışan kadın var, çalışmayan kadın var, ihtiyaç sahibi var, ihtiyaç sahibi olmayan var, var, var, var. Bunlar hepsi değişebilir. Yani bunların hepsi değişebilir. İleride tekrar ayetler gelecek, oralarda dururuz onları. Yani burada esas da Allah'ın ortaya koyduğu esaslarda ne var? İnsanlık değerleri var, Allah'ın o insanlara verdiği nimetler var ve bunlarla ilgili temel hükümler var. Mesela temel hükümler nedir diye baktığımız zaman Allah diyor ki kadın da erkek de eşittir, aynı yasayla yaratılmıştır. Bu temel bir hükümdür. Allah diyor ki ben size yeryüzüne dünyaya gönderirken oraya sizi imtihan için gönderdim. Bu imtihanın gereği olarak size aynı haklarla Aynı sorumlulukları yükledim, aynı yetkileri verdim. Kadın ve erkek asla ayırmadım. Sizin dünyada yaşamanız için size bolca nimetler verdim ve verdiğim bu nimetler aranızda dolaşan bir servet olmasın, aranızda güzellikle paylaşın. Bakın, temel ilke bunlar. Şimdi bu temel ilkelerle, mesela üçüncüsünde söyledim, size yeryüzünde nimetler verdim, o nimetler aranızda bir servet olmasın, adaletli şekilde paylaşın güzelce, giyin için. Şimdi bu temel bir hüküm. Demek ki miras konuları da, alışveriş konuları da, Allah'ın verdiği nimetler de, mal mülk de ne yapacak? İnsanlar arasında dolaşan bir servet haline gelmek, bencil ve çıkarcı bir sermaye haline gelmektense, o insanlar arasında dolaşan Allah'ın verdiği bir nimet olarak değer kazanacak ve paylaştırılma esası içerisinde gerek infak ayetleriyle, gerek zekat ayetleriyle, gerek miras ayetleriyle insan arasında bir nimetlendirme ürünü olarak oluşacak. Bu önemlidir. İşte bunlar temel ilkelerdir. Temel ilkeleri bozan her türlü kural, sınırlandırma yanlıştır. Sınırlandırmalar sadece herkesin hakkını en az kısmıyla belirlemek, hiç haksız bırakmamaktır. Mesela işte anaya babaya bir hak, kadına bir hak diye sınırlandırma varsa bu en az bunlara alacaktır. Bunun üstünde almayacaktır manasında değildir. Gerekirse bunun üstünde de alabilir. Mesela infak dağıtımında, zekat dağıtımında işte 1/40 öyle bir şey yok. Yani 1/40 diye bir şey yok. 1/40 kuralını Allah Resulü de ondan sonraki imamlar da hep çiğnemişlerdir. Neden? Çünkü ihtiyaç varsa 1/40 aşabilir. Hatta ihtiyaç yoksa 1/40 altına düşebilir. Mesela bir dönem 1/40 üstünde zekat toplanmış yetmediği için. Bir dönem toplanan zekatlar geri iade edilmiş 1/40 altına düşmüş fazla geldiği için. Alacak kimseyi bulamadıkları için. Dolayısıyla kurallar sadece alt limitlerdir. Limitler oynayabilir. Mirasla da böyledir. Limitler oynayabilir. Onu o gün adaleti sağlayacak olanlar orada Allah'ın ortaya koyduğu o yasanın ruhundaki özü kavrayarak o öze göre hareket ederler. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpün. Görüşmek üzere.